Prinsjesdag waarschijnlijk weer niet in de Ridderzaal. Gelukkig is het morgen wel gewoon gehaktdag. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is dinsdag 29 juni. En op deze dag in 1996 was de start van de Tour de France in Den Bosch. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. Sinds de invoering van het leenstelsel zijn studenten in het hoger onderwijs financieel afhankelijker geworden van hun ouders. Dat zegt budgetinstituut Nibud op basis van eigen onderzoek. Lang niet alle studenten kunnen terugvallen op hun ouders en dat leidt volgens het Nibud tot kansenongelijkheid. Studenten van wie de ouders niet kunnen bijspringen staan er na hun studie financieel slechter voor. Het Nibud schat dat dit voor ongeveer 40.000 studenten geldt. Het leenstelsel werd in 2015 ingevoerd in plaats van de studiebeurs. De politie heeft afgelopen donderdag op een boerderij in de Kwakel in Noord-Holland bijna 3000 kilo cocaïne en 11 miljoen euro aan contant geld gevonden, dat meldt de Telegraaf. Volgens de krant zijn de drugs en het geld vermoedelijk afkomstig van een Zuid-Amerikaanse criminele organisatie. Volgens de politie was het woonhuis tot aan de nok toe gevuld met blokken cocaïne en tassen vol met contant geld. De politie heeft 2 arrestaties verricht. De Griekse politie heeft 2 gestolen schilderijen van Piet Mondriaan en Pablo Picasso teruggevonden. Het gaat om werken die in 2012 uit een museum in Athene werden gestolen. Het gaat om de schilderijen Cabeza de Mujer uit 1939 van Picasso en het olieverfschilderij Molen van Mondriaan uit 1905. Ze werden teruggevonden in een stad ten zuiden van Athene, waar ze lagen verstopt in het huis van een man. De politie heeft verder geen details naar buiten gebracht. Het is ook niet duidelijk in welke staat de schilderijen zijn. Vorig jaar hebben huishoudens, verzekeraars en de overheid samen 116 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn, inclusief kinderopvang. En dat is bijna 9 miljard meer dan in 2019. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De zorgkosten gingen vooral door de coronacrisis omhoog. In het totaalbedrag zitten ook de zorgbonus voor medewerkers, de steunpakketten van de overheid en de inkoop van mondkapjes. Per Nederlander werd voor bijna 500 euro meer aan zorg uitgegeven dan het jaar ervoor. Minister Grapperhaus gaat half juli met de burgemeesters en veiligheidsregio's praten over een nieuwe aanpak als er lokaal of regionaal corona-uitbraken zijn. Dat is afgesproken op de laatste wekelijkse vergadering van het Veiligheidsberaad. Vorig jaar was er ook een systeem waarbij op lokaal of regionaal niveau maatregelen konden worden genomen. Maar dat werkte toen niet goed. Grapperhaus wil voorkomen dat het hele land te maken krijgt met verscherpte coronaregels bij een regionale uitbraak en daarom wil hij maatwerk bieden. Een verrassing gisteren op het EK voetbal. Zwitserland schakelde wereldkampioen Frankrijk uit. Na verlenging was de stand 3-3, dus moesten strafschoppen de beslissing brengen. De Franse sterspeler Mbappé was de enige speler die zijn penalty niet raakschoot. En dus is Zwitserland door naar de kwartfinale. Eerder op de avond won Spanje na verlenging met 5-3 van Kroatië. Het weer, de laatste buien trekken naar het noorden weg. Het is bewolkt, maar af en toe schijnt ook de zon. Later vanmiddag en vanavond kans op nieuwe buien met hagel en onweer. Het wordt 20 tot 24 graden. Tim Schaap zit vanochtend bij de ANWB om ons bij te praten over de situatie op de weg. Tim, goedemorgen. Klopt, goedemorgen. Een ongeluk op de A12 Arnhem richting Utrecht gooit roet in het eten bij Driebergen. Er staat een file van 3 kilometer en je hebt daar op dit moment 10 minuten vertraging. Dit zal echter snel oplopen, dus je kunt het best omrijden via Rotterdam. Volg hier voor de A50, A15, A2 en A27. Dat gaat als de omleidingsroute gaat dus via knooppunt Deel. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, corona in Nederland is op zijn retour en dus hoeft er ook minder over te worden vergaderd. De 25 burgemeesters van de veiligheidsregio's bijvoorbeeld, die kwamen sinds het begin van de pandemie elke week bij elkaar voor het zogenoemde veiligheidsberaad. Gisteravond sloten ze die uitzonderlijk drukke periode af. Het was een avond van vooruitkijken en van terugblikken. Op het afgelopen weekend bijvoorbeeld met voetbal en volle terrassen ging het eigenlijk heel goed. Ik krijg van de politie alleen maar lovende woorden, ook over de horecaondernemers. Ze hebben allemaal hun best gedaan. Ik heb het gevoel dat mensen met de opening van de horeca heel goed om zijn gegaan. En ook de horecaondernemers zelf er heel goed mee om zijn gegaan. Abu Taleb, Rotterdam, Buma, Leeuwarden, Marcouch, Arnhem. Met hier en daar een slag om de arm zien ze de komende tijd met vertrouwen tegemoet. En zoals het er nu uitziet, kunnen we een goede zomer hebben. Maar ja, 100% garanties, dat kan niemand geven. De Delta-variant zou wel eens gevaarlijker kunnen zijn. En tegelijkertijd is het zo, dat de vaccinatie goed blijkt te werken, ook tegen de Delta-variant. De zomer komt eraan, dus heel veel evenementen en dergelijke. Dus blijft opletten. En de kern blijft, het is in je eigen belang om je aan de regels te houden. Minister Grapperhaus was op zijn beurt weer erg te spreken over de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's. We hebben ook even de afgelopen 16 maanden geëvalueerd. Even een rondje gemaakt. En ik denk dat de algemene stemming is dat dit echt kabinet Veiligheidsberaad dat elkaar goed versterkt heeft. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen was sinds de uitbraak van de pandemie voorzitter van het Veiligheidsberaad. En wekelijks riep hij zijn collega's bij elkaar om te praten over mondkapjes, over de avondklok, de avondklokrellen, over lockdowns, terrassen open, terrassen dicht, weer open, weer dicht. Er was altijd wat. Maar nu kunnen ze het iets rustiger aan gaan doen. Iets rustiger. Nou ja, kijk, we hadden al een afspraak gemaakt dat we in ieder geval de vinger aan de pols houden. 12 juli hebben we weer een digitale veiligheidsberaad. En we zullen sowieso daarin afspraken maken over hoe doen we het als er toch wat gebeurt. Hè, met brandhaarden, opschaling. En die smeer zei, ja, rond half augustus zal het kabinet een besluit moeten nemen over de anderhalve meter. Dus dan zullen wij ook weer ons daarover buigen. Dus wel een einde, zou je kunnen zeggen, aan een tijdvak van 15,5 maand. Maar de pandemie is er nog steeds gaande. En ook in Nederland moeten we ons nog steeds blijven buigen over maatregelen, ook deze zomer. We schalen af. Eigenlijk het laatste besluit wat dit Veiligheidsberaad heeft genomen na 15,5 maand. Maar we heffen onszelf niet op. De waakzame status die blijft gewoon bestaan. Al die veiligheidsregio's blijven hun werk ook doen, omdat er natuurlijk best nog wat onzeker is. Hè, van wat is nu de precieze uitwerking van die vaccins? Hoe gaat het met varianten die uit het buitenland misschien naar ons komen? En hopelijk kunnen we over een paar maanden zeggen dat het allemaal echt de goede kant op gaat. Maar dat weten we nu niet. Je hoeft niet elke week bij elkaar te komen om wel heel snel, desnoods in een paar uur tijd, weer alle crisisteams ingeschakeld te hebben. Hubert Bruls was dat, de voorzitter van dat Veiligheidsberaad. Eindelijk een lichtpuntje voor Zimbabwe, want na jaren van droogte staat het land een goede maïsoogst te wachten. De recordoogst moet genoeg zijn om de eigen bevolking te voeden. Sinds de coronapandemie groeit het aantal boeren. Een deel van het land wordt nu bewerkt door een nieuwe generatie jonge boeren. Het is een ontwikkeling die in heel Afrika te zien is. U hoort een bijdrage van correspondent Alice van Gelder. Het knuffelgehalte is hoog op de boerderij van de Zimbabwean Terence Maposa. Tientallen gele en zwarte kuikentjes net uit het ei. So normally we get 200, 250. The Asian percentage is good. 200, 250, 300 chicks every 2 days. De zaken gaan goed voor deze jonge agrariër. De 29-jarige boer verdient $400 per week. En dat is niet alles. Hij neemt ons mee naar buiten. Daar ligt zijn mais, 12 hectare. Groen en gezond. Na jaren van droogte staat het er eindelijk goed bij. So this season has been honestly a good one. Hij maakt deel uit van een nieuwe generatie jonge boeren in Zimbabwe. Jongeren die goed geschoold zijn, maar geen werk kunnen vinden. Zelf studeerde hij politicologie. It's now a movement. People are now going into farming full force. And when I say people, I mean youths like me of my age. Even way younger than me. They are now into farming. Steeds meer jongeren gaan het land op. Dat zegt ook Philip Serera, de voorzitter van een club van jonge Zimbabweanse boeren met 6000 leden. I think for the past few years we've been working on showing the youth that there's profit in putting your energy into agriculture. Maposa wil meer. Hij wil uitbreiden. Maar daarvoor heeft hij land nodig. Hij huurt nu, net als de meeste jonge boeren. There are people. Black people, black Zimbabweans, who are owning land. And most of them are not using it. Het is ruim 2 decennia geleden dat witte boeren in Zimbabwe van hun land werden gedreven. Het land ging naar zwarte eigenaren. Maar veel boerenland ligt ongebruikt. So, taking the land from the whites, giving to the blacks, it was a good move. But now we need that land from the ones that are owning the land and not using it. Give it to the youth. Maposa is een van de vele jongeren die er nu voor pleit dat de regering het land dat niet gebruikt wordt aan de jongeren geeft. What about giving 5,000 youths land? We are becoming the breadbasket of Africa. Again, why not? Terence denkt met wat jeugdige overmoed. dat Zimbabwe weer de graanschuur van Afrika kan worden. The youth are the future. The future is today. The future is now. Bijdrage dit van Afrika-correspondent Alice van Gelder. 10 minuten over zes is het. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio 1 TV. Andere Tijden was er, ging over de eerste internationale trein in de jaren 50. Die trein moest Europa verbinden. Hoe meer wij in Europa met elkaar kunnen verkeren, beter we met elkaar kunnen verkeren, hoe beter de verstandhouding zal worden, hoe beter het begrip voor elkaar zal worden. Het was natuurlijk net na de Tweede Wereldoorlog. Iedereen was blij met de vrede en de internationale samenwerking stond voorop. En het idee voor de TE is daar ook uit ontstaan. Om die landen die beter moesten gaan samenwerken, dan moet je ook beter vervoer hebben. Voor jongeren betekende de komst van de Trans-Europa-Express dat zij makkelijk en goedkoop konden reizen. Dat werd aangemoedigd met zogenoemde Interrail-tickets. Al was het reizen met zo'n ticket wel afzien, vertelden twee jonge reizigers van toen. Beschrijf nou eens dat Interrail gevoel. Vrijheid. Enorme vrijheid. Je kan gewoon precies doen waar je zin in hebt. Nou, Interrail is, zoals Eline zei, vrijheid. Je kan overal heen waar je heen wilt. Je ontmoet veel mensen. En wat ik bij Interrail vind horen, is het ook het gevoel altijd moeten afzien. Je moet sjouwen, je moet lopen. Bij Nieuwsuur zat hoogleraar staatsrecht Wim Voermans. Het programma stapte naar de rechter omdat het ministerie van Volksgezondheid sinds de coronacrisis zelf bepaalt wanneer er documenten openbaar worden gemaakt. Volgens het ministerie omdat er te veel WOP-verzoeken worden gedaan. Nieuwsuur wilde documenten inzien, maar moest wachten. Voermans legde uit hoe dat zit. Wij hebben in de Universiteit Leiden een prachtige bibliotheek. En daar staan zo'n 150.000 titels in. Als ik morgen nu weer naar de Universiteit Leiden ga en ik meld mij bij de bibliothecaris en ik zeg, ik zou graag een boek hebben, dan zegt hij niet, weet u wel hoeveel boeken hier eigenlijk niet staan? Dat is onmogelijk. Het is onbegonnen werk om daarin te gaan graven. Dat is georganiseerd. En dat moet je dus ook doen als departement, je informatie organiseren. Het ministerie zegt dus dat er te veel verzoeken binnenkomen, maar volgens Voermans valt dat wel mee. In Nederland worden eigenlijk relatief heel weinig WOP-verzoeken gedaan. En die weerstandshouding heeft er ook voor gezorgd dat er weinig WOP-verzoeken worden gedaan. We weten in Europa per 100.000 WOP-verzoeken die er zijn, is het in Nederland een factor 10 kleiner. En is dat veel of is dat weinig? Heel weinig. Dat is voor per departement 2 WOP-verzoeken per week. En dat zijn organisaties waar duizenden mensen werken. Acteur Nando Liebrechts, die het syndroom van Down heeft, vertelde bij Humberto over zijn eerste filmrol in de film De Chameleon aan de Ketting. En Nando heeft nog veel meer ambities. Ja, sowieso in GTSD spelen en in The Passion. En wat spreek je zo aan van GTSD? Goede tijden, slechte tijden? Die acteur vind ik gewoon mijn werk van. Ja? Ja, en gewoon om te laten zien dat je niet moet kijken naar de onmogelijkheden, maar naar de mogelijkheden. Wauw, kijk. Hey. Ja, en Humberto belde daarom maar even met de makers van Goede Tijden, Slechte Tijden. En even gevraagd, stel nou dat jullie een plekje zouden hebben voor Nando. Weet je wat ze zeiden? Nou. Wil je het echt weten? Ja. Het gaat wel lukken. Wauw. Wauw. Oké, even laten zien. Oh, man. Dat doet me echt iets, toch? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk doet het je wat. Natuurlijk doet het je wat. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu Todd Rundgren. So I knew that there was something. Staat op zijn standaardalbum Something Anything. Dat moet je eigenlijk wel in de kast hebben staan. Desnoods op cd. Mag ook. Todd Rundgren was dat. I saw the light. Kirsten, de ochtendkranten liggen hier. Je hebt naar de site gekeken. Wat zijn daar de belangrijkste verhalen? In Nederland wordt met enorme partijen mest gesjoemeld. Dat schrijft NRC op basis van een nog niet gepubliceerd onderzoek van de Strategische Milieukamer. En die fraude wordt volgens de krant amper opgespoord. Boeren hebben nauwelijks iets te vrezen als ze hun mestoverschot illegaal over het land verspreiden of het niet volgens de wet vernietigen. Eind 2017 bleek al dat er in Brabant en Limburg op grote schaal werd gefraudeerd met mestafvoer. Daarna is het beleid aangescherpt, maar opsporingsinstanties werken nog steeds niet goed samen. Er is veel te weinig capaciteit om controles te doen. Klimaatactivisten willen een rechtszaak aanspannen tegen pensioenfonds ABP. De actiegroep ABP Fossielvrij zegt dat in Trouw. Het zou voor het eerst zijn dat klimaatjuristen hun pijlen richten op de financiële sector. Onlangs won Milieudefensie al wel een zaak tegen Shell. ABP Fossielvrij probeert het grootste Nederlandse pensioenfonds aan te sporen tot duurzamer beleggen. Experts twijfelen of de zaak kans van slagen heeft. Europese palmoliebedrijven zetten systematisch fabrikanten onder druk om de melding palmolievrij van hun producten te verwijderen. Het FD schrijft dat op basis van een vertrouwelijk document. Ook Nederlandse bedrijven zouden ermee te maken krijgen. Palmolie zit in zo'n beetje de helft van de producten in de supermarkt. Maar het gebruik ervan is omstreden door ontbossing en misstanden op plantages. De fabrikanten die op de verpakking zetten dat ze palmolievrij zijn, kregen te maken met een lobbyclub van palmolieproducenten. Die dreigen met juridische procedures die vooral kleine bedrijven afschrikken. Het AD is nog niet uitgepraat over de uitschakeling van Oranje op het EK. Snel weg met die handel, schrijft de krant bij een foto van twee fans die hun Oranje uitgedoste huis opruimen. Volgens de Telegraaf raakte Oranje zepert ook de supermarkten. Het kostte tientallen miljoenen euro's extra omzet. Samen bier drinken en bitterballen eten is nu over, zegt een retail-expert tegen de krant. De supermarkten schakelen nu snel over op de rest van de sportzomer met de Olympische Spelen en de Formule 1 in Zandvoort. Tim, waar staat het stil? Een ongeluk gooit roet in het eten op de A12 Arnhem richting Utrecht. Komt daardoor een ongeluk, twee rijstroken zijn daar dicht. Er staat een file tussen Veenendaal West en Driebergen van 5 kilometer. Hou daar rekening met een half uur extra reistijd. Die zal snel oplopen. Je kunt dan ook het beste omrijden via Geldermalsen en Vianen. Volg hiervoor de borden Rotterdam over de A50, A15 en A2. 19 minuten over 6 is het. Lang leek de sky the limit voor Chris Froome. 4 keer won hij de Tour de France. En het leek een kwestie van tijd voordat hij zou aansluiten in het legendarische rijtje van renners. Met 5 toerzegers. Maar na een vreselijke val in 2019 zijn de tijden veranderd voor Froome. Hij moet deze Tour doen met een rol in de marge. Hier aan de tête de ce collectif Israël Startup Nation, de quadruple vainqueur du Tour de France. On salue Christopher Froome. Zo werkt dat in de Tour. Als je eenmaal de ronde hebt gewonnen, ben je voor altijd de winnaar. En zeker als je dat 4 keer hebt gedaan, zoals Chris Froome. He won in 2013, 2015, 2016 en nu 2017. Maar ja, zijn laatste Tour won hij in 2017. En zijn laatste Tour reed hij in 2018. Omdat hij in 2019 een vreselijk ongeluk kreeg tijdens een training voor de Dauphiné Libéré. Chris Froome, out pre-riding the course with teammate Wout Poels, crashed into a wall at 55 kilometers an hour. Hoi, wat was de schade immens, zeg. Een gebroken rechter dijbeen, elleboog, heup, ribben. En nu is hij terug in de Tour, maar niet meer als de grote ster van wel eer. I'm not thinking about trying to go for a result for myself. I'm going to be there supporting the team as much as I can. En zo lijken de gele tijden van Chris Froome toch echt wel tot het verleden te behoren. Vraag je je af, waar begint hij nog aan als wegkapitein? Jan Jansen, oud-winnaar van de Tour, die weet hoe dat is. Want op het eind van mijn carrière reed ik de Ronde van Luxemburg een keer. En 15 kilometer voor het einde hoorde ik op de radio van een politieagent wie er gewonnen had. En toen ging ik me afvragen, Jan Jansen, winnaar van de Tour, Parijs-Roubaix, Ronde van Spanje, wereldkampioen. Wat zit je hier nog te klooien eigenlijk? Ja. Ik kon daar niet tegen. Ik kon die afgang niet verwerken. En daarom, ik heb waardering voor die Chris Froome die dat dan wel doet. Maar ik ben er bang voor dat hij dat niet lang uit gaat houden. Want op een gegeven moment gaat het toch knagen. Ja, absoluut, natuurlijk. dan komt er geen journalist meer naar je toe. Dan zit niemand je meer. Ze vragen geen handtekening meer. Je rijdt anoniem mee. En voorheen was je bejubeld. Euforie, podium, bloemen, mooie meisjes, et cetera meer. Tja, en dan was er nog de malheur die hem deze Tour trof. Chris Froome, de valpartij, meteen al in de eerste rit. Chris Froome, after going through agony to get back to this level and return to the Tour de France, was also down, but did finish the stage. Hier staat een oude fan van hem, gehuld in een Sky tricot. Ja, die zag het natuurlijk met leden ogen aan. With the two crashes, I think for this year it's totally dead for him. He can't win, but I hope maybe he could go win one stage. Ritzegers, dat moet nog altijd kunnen. En als we dan weer terugkomen bij de vraag, wat zou hem nou nog drijven? He's still like this and he don't want to end his career now. En misschien ook wel de eerzucht. Want als je zelf het idee hebt dat je nog een keer die vijfde Tour kan winnen, why not? Maybe, we can hope. Met alle respect hoor, want die vent heeft natuurlijk bewezen dat hij geweldig kon fietsen. Maar dat hij groot favoriet gaat zijn in de Tour, denk ik niet meer. Zegt kenner Jan Janssen als laatste in deze bijdrage van Edwin Cornelissen. Het is chaos in de straten van Bangladesh. Deze week wordt in dat land weer een strenge lockdown ingevoerd. Bangladesh meldt dagelijks het hoogste aantal coronadoden sinds het begin van de uitbraak. Duizenden arbeiders proberen nu de hoofdstad Dhaka te verlaten om voor de lockdown terug te zijn in hun dorpen. Maar dat moeten ze te voet doen, omdat het openbaar vervoer voor een groot deel is stilgelegd. Ik ga erover praten met onze correspondent Aletta André. Die bekijkt dat vanuit Delhi in India. Aletta, kunnen al die mensen eigenlijk veilig terug naar hun dorpen? Het is al heel moeilijk omdat de treinen en bussen vorige week al zijn gestopt. Dus lopen in een optie is een optie. Maar ook veerboten die nog wel gaan, die worden momenteel bestormd bijna door mensen die nog naar hun dorpen in het zuiden terug willen. Het doet een beetje denken aan India vorig jaar tijdens de eerste lockdown, toen echt miljoenen mensen terug naar huis gingen. En toen werd in India gevreesd en nu ook in Bangladesh dat dit het virus juist door het land gaat verspreiden. En als dat gebeurt, dan is het de vraag of die mensen in al die afgelegen dorpen wel gezondheidszorg kunnen krijgen, want dat is daar ook zeer beperkt. Hoe erg is het eigenlijk met die nieuwe uitbraak? Maandag werden 119 doden gemeld. Dat is dus het hoogste aantal in Bangladesh sinds het begin van de pandemie. Meer dan 14.000 doden in totaal zijn er nu gemeld. Maar er wordt wel gevreesd dat het werkelijk aantal veel hoger ligt. Momenteel komen 20% van de testen positief uit. Dus dat zegt wel dat het heel hoog is. En ook is nog maar 3% van de bevolking gevaccineerd. Dus dat zal ze ook niet helpen. En waarom is het zo uit de hand gelopen in Bangladesh? Het wordt toegeschreven aan de Delta-variant uit India. Want ineens zijn er heel veel gevallen van die variant die zich veel sneller verspreidt dan de oorspronkelijke versie. En ook in India zorgde dat voor die verschrikkelijke tweede golf in april en mei. Ook Nepal, wat nog een veel meer open grens heeft met India, werd getroffen door een zwaarste golf ooit, ook door die Delta-variant. En eerdere maatregelen in Bangladesh, waarbij de economie eigenlijk altijd deels open is gebleven, wist tot nu toe de verspreiding van het virus met succes te beperken. Maar nu vrezen ze dat niet gaat lukken. Hoewel de kledingfabrieken die in Bangladesh heel belangrijk zijn voor de export wel open blijven. Maar verder gaat alles dicht. En hoe gaat het dan met het coronavirus in de andere landen daar in de regio? Ja, zoals ik al zei, veel landen die krijgen nu te maken met die Delta-variant uit India. Opvallend is dat het dus in Pakistan bijvoorbeeld wel meevalt. Die hebben de minste beweging tussen India en het land eigenlijk. Maar zoals ik al zei, in Afghanistan gaat het heel slecht. Sri Lanka ook niet best. En ook in Bhutan vrezen ze nu die Delta-variant. Hoewel in Bhutan de hele bevolking al een eerste vaccinshot gehad heeft. Daar waren ze heel snel mee. Het is natuurlijk een klein land, 700.000 mensen. Die kregen een hele lading vaccins van India. In maart hebben ze binnen een week de hele bevolking mee gevaccineerd. Maar nu hebben ze geen vaccins voor dat tweede shot. Dat hadden ze ook uit India gehoopt te krijgen. Maar omdat het in India ook nog steeds niet goed gaat, en ook gevreesd wordt voor een derde golf door die Delta-variant en bovendien ook een nog besmettelijkere Delta-plus-variant die in India is opgedoken, worden er geen vaccins geëxporteerd. En in de tweede shot is wel echt heel belangrijk om die Delta-variant tegen te gaan. En nu er ook besmettingen aan de zuidgrens van Bhutan met India worden gezien, vrezen ze daar ook heel erg dat ze daar ook nog met een grote golf besmettingen te maken gaan krijgen. U hoorde Aletta André, onze correspondent vanuit Delhi in India. Nieuwe ster aan het soulfirmament P.M. Worsen uit Londen, die verraste in het voorjaar met zijn debuutalbum True Story. En nu is bekend geworden dat hij later dit jaar met zijn band naar Nederland komt. 16 november Merlijn Nijmegen, 17 november Beurt Rotterdam en op 18 november staat hij in Lovely in Amsterdam. En dit is zijn nieuwe liedje, I Don't Need No Doctor. Don't Need No Doctor, P.M. Worsen. In november komt hij dus naar Nederland met zijn band. 6:30 is het nu. NPO Radio 1. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015... kloppen studenten vaker bij hun ouders aan voor geld, blijkt uit onderzoek van budgetinstituut Nibud. Omdat lang niet alle ouders financieel kunnen bijspringen, ontstaat er kansenongelijkheid, zegt het Nibud. Het leidt er volgens de onderzoekers ook toe dat jongeren minder snel zelfstandig worden. De politie in Wenen heeft twee tieners aangehouden voor de moord op een meisje van 13. Volgens Oostenrijkse media zijn het Afghaanse verdachten van 16 en 18 jaar. Het zwaar toegetakelde lichaam van het meisje werd zaterdag in Wenen gevonden. Uit de lijkschouwing bleek dat ze was gewurgd en dat ze meerdere kneuzingen had. De politie heeft afgelopen donderdag op een boerderij in De Kwakel in Noord-Holland bijna 3000 kilo cocaïne en 11 miljoen euro aan contant geld gevonden, meldt de Telegraaf. Volgens de krant zijn de drugs vermoedelijk afkomstig van een Zuid-Amerikaanse drugsbende. Het woonhuis lag bomvol met blokken cocaïne en tassen vol met contant geld. De politie heeft twee arrestaties verricht. Het weer, de laatste buien trekken naar het noorden weg. Het is bewolkt, maar af en toe schijnt ook de zon. Later vanmiddag en vanavond kans op nieuwe buien met hagel en onweer. Door 20 tot 24 graden. File nieuws, Tim Schaap. klopt. De eerste dagelijkse files beginnen wel te ontstaan. Die zijn allemaal 5 minuten of korter. 2 uitzonderingen op de A7, Den Oever richting Zaanstad. Tussen Wochnum en Hoorn staat een file van 2 kilometer. Maar daar rekening met 10 minuten vertraging. Dat komt daardoor een ongeluk. Ook een ongeluk op de A12, Arnhem richting Utrecht. Het zorgt voor een file van 6 kilometer tussen Veenendaal-West en Driebergen. Er is daar helaas nog maar 1 rijstrook open. Je kunt dan ook het beste omrijden via Geldermalsen en Vianen. Volg hiervoor de borden Rotterdam over de A50, A15 en A2. Zakelijk schrijven in 1 dag van Lo van Eck. Leer deze zomer betere mails, offertes, rapporten en webteksten schrijven. Ervaar alle eye-openers van de grootste opleider in schrijven. Volledig online voor €300. We zijn er bijna, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Papa, wat is dat rode lampje bij het stuur? Heb jij ook zo'n zin in vakantie? Bereid je dan goed voor en sluit vandaag nog Wegenwacht Europa Standaard af. Dan is de beste hulp bij pech, ook op vakantie, altijd dichtbij. Nu met 20% korting. Ga naar anwb.nl/Wegenwacht. Fijne vakantie. Zakelijk schrijven in 1 dag van Lo van Eck. Schrijf in op lve.nl. Met ANWB Smart Driver word je niet verrast door rode lampjes op je dashboard. Voor €2,50 per maand aanvullend op je Wegenwachtpakket kun jij de pech en onverwachte reparaties voor zijn. Ga naar anwb.nl/smartdriver. It's a sunweb holiday. Met Sunweb reis je nu naar Portugal. Heerlijk genieten in de zon vanaf €329 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. It's a sunweb holiday. Sunweb, creating memories. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je huishouden snel bij je thuis. Met bovendien schitterend veel voordeel, zoals alle Vileda schoonmaakartikelen. Nu tot 30% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. 4 minuten over 6:30, het NOS Radio 1-journaal. Gemiddeld melden zich elke dag 2500 mensen bij hun huisarts, bij de huisartsenpost, bij het ziekenhuis of de ambulancedienst met pijn op de borst. Ze zijn bang voor een hartinfarct. Die bellers die worden in veel gevallen voor de zekerheid dan naar de spoedeisende hulp gestuurd. Met als gevolg een hoop overbodige verwijzingen, omdat er achteraf niks ergs is. Nou, daar is nu een handige oplossing voor gevonden. Daar ga ik over praten met Johan Meder. Is cardioloog in het Vicuri Medisch Centrum in Venlo. Ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. Meneer Meder, goedemorgen. Goedemorgen. Ik eerlijk gezegd schrok ik daar wel een beetje van. 2500 mensen die zich dagelijks melden. Dat is ook natuurlijk omdat iedereen op het moment dat hij pijn op de borst krijgt altijd bang is dat hij een hartinfarct heeft. Want het is ook algemeen bekend dat als je een hartinfarct hebt, dat het dan ontzettend belangrijk is om snel in het ziekenhuis te komen voor een eventuele behandeling. Want je kan gewoon aan een hartinfarct komen te overlijden. Dus Het is een heel belangrijk signaal om ervoor te zorgen dat er hulp gezocht gaat worden door de patiënt. Dus die mensen melden zich, die worden dan nu doorgestuurd naar de spoedeisende hulp. En dan hoe vaak blijkt dan dat er niks aan de hand is? Nou, in slechts 15% van de gevallen is er een levensbedreigende situatie. En in 2/3... is er geen sprake van überhaupt een cardiologisch probleem. Dus het grote merendeel is er geen cardiologische noodzaak om met spoed naar het ziekenhuis verwezen te worden. Ja, maar goed, dat gebeurt nu dus wel. Die mensen, dat slipt daar dicht, zeg maar, op die spoedeisende hulp. Die mensen die krijgen voortdurend te maken dus met uiteindelijk gevallen waar niks aan de hand is. Wat is de oplossing die u hebt bedacht? Nou, de oplossing die wij hebben bedacht is eigenlijk een vervolg op allerlei onderzoek die al gaande is in Nederland. Waarbij we met een methodiek om in het bloed een stofje te meten. Dat noemen wij troponine, dat is hartspierschade. Het maken van een hartfilmpje in een gestandardiseerde manier vast te stellen of er wel of niet sprake is van een hoog of laag risico op een hartinfarct. En in meerdere regio's wordt dat nu getest in adellijk bloed. Dan moet je een ader aanprikken, laten aflopen en daar heb je getraind personeel voor nodig. Dus dat is maar in een beperkte mate inzetbaar. De techniek die wij in Venlo, de klinische chemieafdeling, de cardiologie en Siemens samen hebben ontwikkeld, is dat we met een hele mooie, simpele vingerprik een druppeltje bloed kunnen afnemen en dan dit stofje, dit troponine, dat hartspierschade signaal kunnen meten. En dat maakt open dat je geen goed getraind personeel nodig hebt, dat het in elke setting, dus bij de huisarts, op de huisartsenpost en bij de ambulance ingezet kan worden. En dat zal de mate waarin wij duidelijkheid kunnen geven aan de patiënt op hele korte termijn helpen. Dus dat is de grote innovatie. Maar in een paar minuten kan je dan zien of er iets los is of niet? Ja, dus deze combinatie, dan maken wij een zogenaamde hardscore. Die bestaat uit die drie onderdelen die ik noemde. Dan krijg je een getal uit en is dat getal laag, dan heb je een laag risico. En dan weet je al uit eerdere onderzoeken in de eerste harthulpzetting en in de spoedeisende hulpzetting, dat je dan patiënten veilig niet verder hoeft te behandelen. En als het getal te hoog is, dan worden patiënten voor zekerheid ingestuurd voor nadere analyse in het ziekenhuis. En daarmee maak je dus binnen 10 minuten, geef je de patiënt duidelijkheid of het wel of niet aan de hand is. In de huidige situatie is dat er dus heel veel patiënten een traumatiserende ervaring hebben, worden in een ambulance gezet en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, moeten daar vaak een paar uur wachten voordat alle testen afgerond zijn en hebben dan pas duidelijkheid. Dus het is voor de patiënt een geweldige stap voorwaarts. Maar niet alleen voor de patiënt, maar ook voor het ambulancepersoneel, die natuurlijk vaak worstelt. Heb ik nu wel of niet te maken met een hartinfarctprobleem? Of voor de huisarts kunnen we nu hun gewoon wetenschappelijk ondersteunde handvatten geven om goede keuzes te maken. 100% betrouwbaar? Niks in het leven is 100% betrouwbaar. Nee, ik was er al bang voor. Dat geldt ook niet. Maar laten we zeggen, de kans dat je een hartinfarct mist wordt geminimaliseerd. En dat is ontzettend belangrijk. Want je kan niet alleen onnodige verwijzingen voorkomen, maar je kan ook de kans dat een hartinfarct gemist wordt minimaliseren. Dus, maar we weten, en dat komt waarschijnlijk uit meerdere onderzoekingen binnen een paar jaar, nu duidelijk dat wij hier een hele betrouwbare methode hebben om zeg maar goede keuzes te maken voor de patiënt in de thuissituatie. Dank voor uitleg. Johan Meder is dat, cardioloog. Door het leenstelsel zijn studenten financieel afhankelijker geworden van hun ouders, maar die kunnen niet altijd bijspringen. Dat concluderen de budgetvoorlichters van het Nibud en doen ze op basis van nieuw onderzoek. Volgens het Nibud leidt dit ertoe dat jongeren minder snel zelfstandig worden. De directeur van het Nibud is Arjen Vliegendhart. Goedemorgen. Goedemorgen. En u maakt zich zorgen over die ontwikkeling. Waarom? Nou ja, je ziet inderdaad twee dingen. Je ziet dus dat studenten afhankelijker geworden zijn van hun ouders en ook meer krijgen van hun ouders. Het bedrag wat ze nu per maand gemiddeld krijgen is €211. Dat was 4 jaar geleden nog €165. En tegelijkertijd zien we, doordat jongeren afhankelijk zijn van ouders, dat de eigen financiële volwassenwording ook later plaatsvindt. Ja, en dat zijn dingen waarvan wij wel denken, dat gaat niet per definitie goed. Nee, en dat betekent dus een groeiende kansenongelijkheid. Nee, wat we ook zien is dat er een groep ouders is die onder het leenstelsel geacht wordt bij te dragen aan de studie van de kinderen. Maar dat eigenlijk, als je naar hun huishoudboekje kijkt, niet kunnen betalen. Kijk, als je als ouder weinig geld verdient, komen studenten in aanmerking voor een aanvullende beurs. En als ouders heel goed verdienen, dan kunnen ze het uit hun eigen portemonnee ook wel betalen, dat zien we. Maar daartussen zit er een categorie van middeninkomens die eigenlijk geacht wordt die student te ondersteunen, maar dat niet vanuit de portemonnee kan betalen. En die dus of minder ondersteunt, waardoor jongeren meer moeten lenen of meer moeten werken. Of daadwerkelijk, nou ja, om het maar eens huiselijk te zeggen, krom moet liggen om de studie van de kinderen te betalen. En dat leidt ertoe dat sommige kinderen meer kans hebben dan anderen. En over wat voor jaarinkomens praten we dan? Nou, dan hebben we het zo tussen de 49.000 en 69.000 euro per huishouden. Nou, dat heb je dan als je een modaal inkomen hebt en de andere partner werkt nog een paar dagen in de week. En het hangt ook nog een beetje af van de gezinssituatie. Maar met name als er wat oudere kinderen in het spel zijn, waarvan de eerste gaat studeren, ja, dan is dat vaak toch ook een aanslag op de portemonnee. En welke invloed heeft de coronacrisis eigenlijk gehad op de situatie? Nou ja, wat we zien is dat natuurlijk eigenlijk voor heel veel studenten het studieleven een beetje stil heeft gelegen. Studenten zijn ook weer wat vaker thuis gaan wonen, hoewel we die trend ook zagen door de invoering van het leenstelsel. Dus wat je eigenlijk ziet is dat, nou ja, voor sommigen het even de pauzeknop is geweest. Dat sommigen weer naar huis zijn gegaan. Maar dat tegelijkertijd studenten ook weer wat zuiniger zijn geworden met de uitgaven. En we moeten natuurlijk zien hoe dat zich nou de komende tijd, nu de wereld weer open gaat, of zich dat normaliseert of dat een nieuw patroon wordt. En wat moet er veranderen, vindt u? Dat leenstelsel moet sowieso weg. Nou ja, je kunt twee dingen doen. En daar gaat de politiek over. En ze zullen het bij de formatie er vast over hebben. Kijk, je kunt of de groep die recht heeft op een aanvullende beurs vergroten. Zodat ook die ouders met die inkomens waar we het zojuist over hadden, anderhalf keer modaal is dat, een aanvullende beurs kunnen aanvragen voor studerende kinderen. Of jongeren kunnen dat natuurlijk gewoon zelf doen. Ja, of je kunt inderdaad naar een basisbeurs, waardoor je in zijn algemeenheid de afhankelijkheid van de ouders wat vermindert. Dat zou vanuit het beeld van financiële opvoeding en financieel volwassen worden misschien ook een hele goede zet zijn. Maar daar is natuurlijk politiek daarna gewoon aan zet. Ja. Beide kan. Het is een kwestie van kiezen. Dank voor de toelichting. Directeur Arjan Vliegendhart is dat van Nibud. En meegeluisterd heeft Lisanne de Roos. Goedemorgen. Goedemorgen. Voorzitter van het Interstedelijk Studentenoverleg, ISO. Hoe kijken de studenten hiernaar? Nou, voor ons is het eigenlijk wel een bevestiging van geluiden die wij eigenlijk al jaren krijgen van studenten. Ik ben ook heel erg blij dat het Nibud-onderzoek er nu is. Want naar aanleiding van dit onderzoek kunnen we nu echt gaan praten over de financiële problemen die studenten wel in dit stelsel hebben. Zet nog eens op een rij. Wat leeft er bij jullie? Wat vinden jullie hiervan? Wij zien eigenlijk dat het huidige stelsel oneerlijk en belemmerend is voor studenten. Oneerlijk omdat het gewoon heel erg bepalend is waar je wieg staat. Het werd net al aangehaald. Het huidige stelsel werkt eigenlijk gewoon kansenongelijkheid in de hand. Sommige ouders kunnen echt een mooie bijdrage leveren aan de kosten voor de studie en levensonderhoud. Maar er zijn ook genoeg ouders die dat niet kunnen. En daarin zien we dat de positie van de student tijdens en na de studie gewoon heel erg wisselend is. Juist doordat sommige ouders wel een bijdrage kunnen leveren en sommige ouders niet. En we zien ook dat het stelsel belemmerend is, omdat studenten andere keuzes maken om er maar te voorkomen dat hun studieschuld niet heel erg oploopt. Juist tijdens je studie moet je je eigenlijk volop kunnen ontwikkelen, maar daar staat niet altijd gelijk een financiële vergoeding tegenover. En er zijn genoeg studenten die nu echt andere keuzes maken om maar extra te gaan werken en niet bijvoorbeeld een commissie bij een studievereniging te doen, wat ook super leerzaam is, maar waar je geen financiële vergoeding voor krijgt. Ja. Dus daarom zeggen wij, ja, dit stelsel is ook echt belemmerend voor studenten. Ja. Nou is het zo dat eigenlijk bijna alle partijen intussen af willen van dat leenstelsel. Die willen dat er weer een basisbeurs komt. Er zijn ook nog partijen die zeggen, er moet eigenlijk compensatie komen voor leenstelselgeneratie. Als dat nou allemaal wordt doorgevoerd, straks geregeld wordt in de kabinetsformatie, zijn jullie dan tevreden? Ja, dan zijn we zeker tevreden. En daarbij vinden wij het ook heel erg belangrijk dat die aanvullende beurs verbreed wordt. Dus we moeten zeker naar een nieuw stelsel met een basisbeurs, zodat iedereen weer een onafhankelijke financiële positie van student ten opzichte van de ouders heeft. Maar ook een verbreding van de aanvullende beurs, zodat die middeninkomens, het kromliggen wat net al werd aangehaald, dat ook echt voorbij is. Ja, over die studieschuld, of de schulden zeg maar die dan oplopen, dat is dan nog steeds zo natuurlijk. Sorry, wat bedoelt u met het oplopen van de studieschuld? Nou, ik bedoel, kijk, als je dus wel aanvullende leningen kan afsluiten en uiteindelijk ook een basisbeurs krijgt, dan nog steeds heb je dan schulden uiteindelijk natuurlijk. Ja, op die manier. Ja, nee, wij willen ook niet per se naar een stelsel waarbij studenten maar in de hangmat kunnen liggen en maandelijks duizenden euro's krijgen en daar lekker van kunnen genieten. Maar wel een stelsel waarbij je gewoon volop kan ontwikkelen en waarbij je dus niet belemmerd voelt door het stelsel om maar andere keuzes te maken. Ja, duidelijk. Dank voor de reactie. Dat was de voorzitter van het Interstedelijk Studentenoverleg, Lisanne de Roos. Nu meer uit de kranten en van de nieuwssites. Winkeliers en vastgoedondernemers komen er samen weer niet uit als het gaat om de winkelhuur tijdens de coronacrisis. Blijkt uit een peiling van winkelbranchevereniging In Retail, waar NRC over schrijft. Bijna 40% van de ondervraagde winkeliers heeft nog geen afspraken gemaakt over huurkorting tijdens de periode van de tweede lockdown. Die begin dit jaar ervoor zorgde dat winkels grotendeels dicht moesten blijven. Volgens NRC mikt de verhuurder in de onderhandelingen vaak op uitstel van de huurkosten, terwijl de huurder dat juist ziet als een verschuiving van het probleem. Huisartsen worden platgebeld door patiënten die klagen dat hun vaccinatie niet goed is geregistreerd. En dat is een probleem voor mensen die op vakantie of naar een evenement willen, want die kunnen zo geen vaccinatiebewijs downloaden. Deze huisartsencoöperatie in Harderwijk zegt tegen Omroep Gelderland dat de telefoon non-stop gaat. Ik begrijp ook heel goed de telefoontjes en de frustraties. Vanwege technische problemen is het dan niet goed zichtbaar via mijn RVM. Ja, we zijn hard aan het uitzoeken van wat is de oorzaak en wat voor oplossing kunnen we bieden. Maar ja, soms zijn we ook gewoon handelingsverlegen en dat, aan onze kant levert dat ook veel frustratie op. De mensen die hun vaccinatiebewijs niet direct nodig hebben, wordt aangeraden om nog even te wachten met bellen, want de komende weken moet het probleem worden opgelost. Een KWF Kankerbestrijding is een nieuwe actie begonnen die het schelden met kanker rond het voetbal moet uitbannen. Het AD schrijft daarover. Het woord kanker of afkorting als KK worden vaak gebruikt als scheldwoord op het voetbalveld, maar ook als reactie onder YouTube-filmpjes of tijdens online potjes FIFA. Vanaf vandaag kun je daarom in het spel spelen met de tekst hashtag tegen KK op het shirt van Messi of Ronaldo in FIFA. En ook kunnen amateurclubs een knalroze badge bestellen voor op de mouw van het tenue met dezelfde boodschap. De Duitsers stromen weer toe, schrijft de Telegraaf. Lange tijd bleef het aantal vakantieboekingen vanuit Duitsland achter. Maar na de laatste coronaversoepelingen zien campings, bungalowparken en toeristische trekpleisters een flinke groei in boekingen. Een huisjesverhuurder zegt dat er vorige week zelfs 13% meer boekingen binnenkwamen dan in dezelfde periode in 2019. Voor corona dus. Een camping in Noordwijk is er blij mee, omdat Duitsers vaak veel meer geld uitgeven dan Nederlanders. Hoe gaat het op de weg, Tim Schaap? Veel vertraging op de A12 Arnhem richting Utrecht. Dat komt daardoor een ongeluk met een motorrijder. Er zijn daar momenteel 2 rijstroken gesloten. De vertraging loopt daar nu op tot boven het uur. Je kunt dan ook het beste omrijden via Geldermalsen en Vianen. Volg hier voor de borden Rotterdam over de A50, A15 en A2. Uit 2002 nu Santana en Michelle Branch. What you want me to be. One guess. The Game of Love, Santana, Michel Branch. Het is 7:08. Bo Heimensen is de verslaggever van dienst op deze dinsdagmorgen. Bo, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. En waar ga je naartoe? Ja, ik ben deze ochtend onderweg in Zuidoost-Friesland, tussen de weilanden. Want hier wordt vandaag de eerste paal geslagen voor het Friese Wolvenhek. Dat is een kilometerslang hek van 1,5 meter hoog ongeveer. En langs de buitengrens van de provincie. Dat ervoor moet zorgen dat er geen wolven bij het vee en de dieren kunnen komen. Dat is namelijk een probleem, zeggen de schapenhouders hier. Die maken zich daar grote zorgen over dat die wolven hun vee en hun schapen doden. De eerste paal die wordt straks om 11:00 geslagen door ons. Wiegel, dat is symbolisch, de voormalige VVD-politicus en oud-commissaris van de Koningin van Friesland. Dat is dus later pas, maar ik ga straks eerst in gesprek met de voorzitter en initiatiefnemer van Wolvenhek Friesland, dat is Jean Bauma, om te horen waarom dit nou echt nodig is en of er niet andere maatregelen zijn om te voorkomen dat die wolven die dieren doodbijten. Dat is allemaal straks en later op de ochtend ga ik dus ook zien waar dat hek daadwerkelijk wordt gebouwd. Vanuit Friesland dus, Bo Heimensen. Het paas- en kerstontbijt, ja, dat kennen we wel, maar leerlingen van 5 Amsterdamse basisscholen die krijgen deze week voor het eerst een ketikotti-ontbijt. Bedoeld om samen stil te staan bij de afschaffing van de slavernij. En Jules Rijzen verzorgt het ontbijt en geeft les op basisscholen over ketikotti. Meneer Rijzen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Kunt u eens vertellen hoe dat ontbijt eruit ziet? Nou, vanmorgen hebben wij dus heerlijke broodjes en croissantjes. Die worden geserveerd op de basisscholen. En die worden geserveerd op een ketikottibord. Het ketikottibord is een ontwerp van Hans Meiboom. Die heeft toen bedacht in 2013. Op de dag van Stadsschouwburg Amsterdam is er ook al een ketikottibond ontbijt geweest in het kader van ketikotti. Maar dit is de eerste keer dat wij van de IC dit gaan doen op de basisscholen in Amsterdam Zuidoost. Ja, maar goed, ik hoor broodjes. Ja, dat is gewoon, ja. Dat is het ontbijt. Maar wat is er bijzonder aan dat bord dan? Nou, wat het bord is, het bord is gebaseerd op traditionele Nederlands kleurenbond, hè, servies. Mm-hmm. En wat gebeurt is in dit geval zijn dus de traditionele kleuren. Niet zozeer de kleuren als meer de symbolen vervangen. Dus op het bord zie je bijvoorbeeld 2 handjes in het rood. In het blauw zie je losgemaakte kettingen. Die kettingen die staan voor de slavernij. En 2 groene sterren die verwijzen naar Suriname of naar het Caribisch gebied. En een belangrijk element in mensen die in slavernij gebracht waren, was dat ze als straf kregen of voor wat voor reden dan ook. Ze in de kettingen werden geslagen, zij door middel van handboeien of voetboeien. En vanuit dit bord zal gegeten worden, maar dit bord zal ook gebruikt worden om met deze jonge kinderen, kinderen uit groep 7, groep 8, te praten over de belangrijkheid van de afschaffing van de slavernij. Ketikotti, wat het betekent. Ja, want terwijl je dus je broodjes smeert, zie je die symbolen op die borden staan. En dat leidt dan tot een gesprek uiteindelijk. Dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Dat leidt tot een gesprek waarbij we met elkaar gaan onderzoeken of ze er wat afweten over slavernij in zijn algemeenheid. Hè. En bijzonder of ze afweten over de Nederlandse slavernij. En wat 1 juli betekent, want 1 juli 1863 was toen de officiële datum dat Nederland in het Caribisch gebied zou in Suriname als op de Antillen de slavernij had afgeschaft. Ja, ja. Is dit al vaker gedaan eigenlijk met kinderen op deze manier? Nee, wel vaker, maar niet voor het eerst met een bord. Met een bord. In de voorafgaande jaren hebben we bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de Anissa, dat is de hoofddoek. Ja. Waarbij die gedragen wordt door Afro-Caribische vrouwen in combinatie met speciale rok. Kotomissie noemen we dat. Een kotomissie is een vrouw gestoken in een rok, oud met een hoofddoek op. En die hoofddoeken die hebben qua bindwijze en qua stoftype hebben ze verschillende namen. Dus daarmee kun je communiceren. En nu gaan wij met diverse scholen op basis van dit bord praten. Ja. Over ketikotti, wat het voor hen betekent en hoe ze er tegenover staan. Wat is uw indruk? Weten kinderen er al iets van? In zijn algemeenheid wel. Het heeft natuurlijk wel te maken met welke kinderen je te maken hebt. kinderen leren nu op de basisschool, krijgen ze wel een beetje les over slavernij, maar het is erg minimaal. Ja, als je kinderen hebt die komen uit een gezin waarover gesproken wordt over slavernij, of die komen uit een Afro-Caribisch gezin, ja, vaak genoeg weten ze het een en ander over Kittikotti of over de afschaffing van de slavernij, want er daarover gesproken wordt in gezinsverband, ja. In familieverband. Nee. En soms kom ik kinderen tegen die het niet weten. Zeg, oh ja, ik heb wat erover gehoord of wat gelezen. Of als je vraagt over slavernij, dan hebben ze het idee van ja, dan moet je werken, gedwongen werken, noem maar op. Maar praten over de typische afschaffing van de slavernij, nee, in zijn algemeenheid dus niet. Nee. En dit is een proef, hè, op die 5 scholen. Ik kan me zo voorstellen dat u het fijn zou vinden als, dan, als dit goed aanslaat, dat het in heel Nederland wordt gedaan uiteindelijk. Ja, zeker waar. Dat zouden we zeer fijn vinden, omdat de slavernijgeschiedenis niet alleen een kwestie is van of voor mensen uit het Caribisch gebied of in andere landen waar slavernij toen heerst, misschien nog heerst in sommige delen van deze wereld. Maar het hoort bij de Nederlandse geschiedenis. En we vinden dan ook dat het niet alleen in de boeken thuis moet horen, maar ook in de hoofden van de mensen. En dat het een deel wordt van hun nationale historisch bewustzijn. Ja. Nou was gisteren in het nieuws dat Den Haag gaat nu ook zelf onderzoek doen. Hè, naar dus de andere drie grote steden van de 4 hebben dat al gedaan. Naar de rol met het slavernijverleden. Mm-hmm. En er wordt steeds ook gepleit door die 4 steden om bijvoorbeeld een dag te kiezen. Ja, een soort nationale feestdag. 1 juli wordt dan steeds genoemd als datum. Wat zou u daarvan vinden? Nou, ik zou dat zeer toejuichen. Ik zou zeer toejuichen als de mogelijkheid zou zijn dat het een vrije dag zou worden. Het is niet alleen een kwestie van vrijheid en feestvieren, maar ook bovenaan van bezinning, want dat is zeer belangrijk. In de grote steden, met name in de stad Amsterdam, is de maand juni, wordt dan ook genoemd de maand van de bezinning. Dus vanaf de 1e tot de 30e juni worden tafelactiviteiten georganiseerd. Dit jaar en vorig jaar wat minder vanwege de heersende COVID. Maar de jaar daarvoor werd er heel veel gedaan. Dus we hopen dat in de komende periode, als we COVID-actie ons hebben, dat die bezinningsmam, dat die weer volop in de belangstelling zal staan. Ja. En dat we 1 juli de dag voor het vieren. Het is een beetje een model van een 4-5 model, hè? 4-5 mei model moet ik zeggen. Ja. 4 mei herdenken we, 5 mei bevrijden. Dat is ook het idee achter die juni en juli maand. Ja. Eerst maar eens het ontbijt. Dat gaat vandaag verzorgd worden, vanaf vandaag in ieder geval, op een aantal basisscholen in Amsterdam. Dank voor de toelichting, Jules Rijssen. Nooit meer huiswerk, maar sowieso wel een diploma. Let's go! Ik ben Nina. Ik doe mijn MAVO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. De grootste opstand op zee in ons slavernijverleden. 400 doden. En bijna niemand kent het verhaal. Sosja Duisker volgt de huiveringwekkende reis van de Zeeuwse Neptunus. Van de haven in Zierikzee tot de fatale ontploffing in Afrika. De NTR-documentaire Opstand op de Neptunus. Morgen 8:30, NPO 2. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Inschrijven kan nu. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Zoals alle Oral-B, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. NPO Radio 1, 7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Uber staat voor de rechter over de positie van de taxichauffeurs. Zijn ze nou zelfstandig of niet? En de invoering van het leenstelsel in 2015 heeft voor veel studenten negatieve gevolgen gehad. Een overzicht van het nieuws, hier is Kirsten Klomp. Het leenstelsel heeft ertoe geleid dat studenten vaker bij hun ouders aankloppen voor geld, blijkt uit onderzoek van het Nibud. Omdat lang niet alle ouders financieel kunnen bijspringen, ontstaat er kansenongelijkheid, zegt het Nibud. Dat leidt er volgens de onderzoekers ook toe dat jongeren minder snel zelfstandig worden. De Griekse politie heeft 2 gestolen schilderijen van Piet Mondriaan en Pablo Picasso teruggevonden. De werken werden in 2012 uit een museum in Athene gestolen. Het zijn de schilderijen Cabeza de Mujer uit 1939 van Picasso en het olieverfschilderij De Molen van Mondriaan uit 1905. Ze werden teruggevonden ten zuiden van Athene, maar ze lagen verstopt in een huis. De politie heeft verder geen details naar buiten gebracht. Het is ook niet duidelijk of de schilderijen beschadigd zijn. Door de coronacrisis zijn de zorgkosten vorig jaar met bijna 9 miljard gestegen ten opzichte van 2019. Dat meldt het CBS. De huishoudens, verzekeraars en de overheid gaven samen 116 miljard euro uit aan zorg en welzijn, inclusief de kinderopvang. En dat is 475 euro per Nederlander, meer dan in 2019. De politie in Wenen heeft twee tieners aangehouden voor de moord op een meisje van 13. Volgens Oostenrijkse media zijn het Afghaanse verdachten van 16 en 18 jaar. Het zwaar toegetakelde lichaam van het meisje werd zaterdag in Wenen gevonden. Uit de lijkschouwing bleek dat ze was gewurgd en dat ze meerdere kneuzingen had. De verdachten kwamen in beeld door verklaringen van getuigen. Het is nog niet duidelijk of ze bekenden waren van het meisje. Minister Grapperhaus gaat met de burgemeesters en veiligheidsregio's praten over een nieuwe aanpak als er lokaal of regionaal corona-uitbraken zijn. Dat is afgesproken op de laatste wekelijkse vergadering van het Veiligheidsberaad. Vorig jaar was er ook een systeem waarbij op lokaal of regionaal niveau maatregelen konden worden genomen. Maar dat werkte niet goed. Grapperhaus wil voorkomen dat het hele land te maken krijgt met verscherpte coronaregels bij een regionale uitbraak. En daarom wil hij maatwerk bieden. Op 12 juli is hier overleg over. In Vlissingen heeft de politie gisteravond een man neergeschoten op straat. Volgens getuigen kwam de man met een mes achter een agent aan en is hij in zijn been geschoten. Agenten hebben daarna eerste hulp verleend. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is. Een filmpje van het incident gaat rond op social media. De politie meldt dat de beelden worden meegenomen in het onderzoek. Wereldkampioen Frankrijk is uitgeschakeld op het Europees kampioenschap voetbal. Tegen Zwitserland verspeelden de Fransen een 3-1 voorsprong. Omdat er in de verlenging niet werd gescoord, kwam het op strafschoppen aan. En daarin gingen beide landen gelijk op. Tot stervoetballer Mbappé de allerlaatste penalty miste. Zwitserland is nu door naar de kwartfinale. Eerder gisteravond plaatste ook Spanje zich voor de kwartfinale door Kroatië naar verlenging met 5-3 te verslaan. Het weer. De laatste regen trekt het land uit en het is bewolkt. Maar af en toe schijnt ook de zon. Later vanmiddag en vanavond opnieuw kans op buien met hagel en onweer. Het wordt 20 tot 24 graden. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Over het algemeen de dagelijkse files leveren een korte 10 minuten op onthoud op of minder. Een paar opvallende, onder andere op de A9, Diemen richting Alkmaar. Tussen Amstelveen en Elsmeer staat een file van 4 kilometer. Hou daar rekening met een kwartier extra reistijd. Dat komt daardoor een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is daar dicht. Een ongeluk met een motorrijder op de A12 Arnhem richting Utrecht zorgt voor vertraging tussen Veenendaal West en Driebergen. Daar staat een file van 10 kilometer. De vertraging is daar meer dan een uur. Je kunt dan ook het beste omrijden via Geldermalsen en Vianen. Volg hiervoor de borden Rotterdam op de A50, A15 en A2. Tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Een file van 4 kilometer tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Krooswijk zorgt daarvoor 20 minuten oponthoud. Dat komt daardoor een kapotte vrachtauto. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Als ondernemer staat u voor een keuze. Gaat u voor een Nederlands overnamebod of voor een internationale koper? Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternus. Waar ter wereld uw koper zich ook bevindt. Eternus. Your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/internationaal. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brand Meester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brand Meester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Het NOS Radio 1 Journaal. 6 minuten over 7 is het. In Amsterdam verzamelen zich later deze ochtend een aantal Uber-chauffeurs bij de rechtbank. Daar begint namelijk de langverwachte zaak tussen Uber en vakbond FNV. En de vraag daar is of Uber de chauffeurs als zelfstandigen voor zich mag laten werken of dat ze in dienst moeten komen bij het bedrijf. Nick Wouters is hier van de NOS Economie-redactie. Nick, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die zaak die zorgt ervoor dat chauffeurs letterlijk tegenover elkaar staan in de rechtbank. Hoe zit dat? Nou, FNV neemt er een aantal mee. Een aantal chauffeurs die ontevreden zijn over Uber. En Uber neemt er een aantal mee. Ja, je kan het raden. Die zijn wel tevreden over hoe het er aan toe gaat bij het bedrijf en hoe ze daar werken. En die twee kampen die moeten dan het geluid vertegenwoordigen. Van aan de ene kant FNV die zegt, ja, manier van werken van Uber is niet goed en chauffeurs moeten in dienst komen. En aan de andere kant Uber die zegt, helemaal prima zo, chauffeurs zijn tevreden, laten we het vooral zo houden. Wat is het voornaamste bezwaar van de FNV, de vakbond? Ja, dat platformbedrijven, de manier waarop ze werken. Je hebt daar geen baas. Je baas is Uber, maar eigenlijk is de app is je baas. Je installeert die app, je gaat een overeenkomst aan en je werkt als zelfstandige taxichauffeur. Je bepaalt welke klussen je aanneemt. Die app vertelt jou wat jouw prijs daarvoor is, wat je beoordeling is, welke andere klussen er nog zijn. En die app zegt ook, als je niet meer voor het bedrijf mag werken, dus dan is er niet een baas die je ontslaat, maar dan zegt de app gewoon, ja, nee, sorry, het houdt op. Zonder een geldige reden aan te geven. Nou, de FNV zegt, in feite is het eigenlijk een arbeidsovereenkomst, want je hebt als zelfstandige niet de vrijheid om te onderhandelen over de tarieven bijvoorbeeld. Zo zijn er allerlei andere zaken waar je niet de vrijheid in hebt. Uber is een taxibedrijf en dan moet je ook betalen als een taxibedrijf volgens de CAO die voor die sector geldt. En wat is het verweer van Uber? Ja, daar gaat het over wat voor bedrijf het eigenlijk is. Als ik jou vraag, Uber, omschrijf het eens. Wat is jouw eerste gedachte bij Uber? Taxibedrijf. Nee, dat zeggen ze. Nee, Jurgen, dat is niet goed. Wij zijn een platformbedrijf of een technologiebedrijf. Maar we hebben geen taxivergunning. We hebben wel chauffeurs die met onze app werken. Maar eigenlijk verbinden wij de klant met de taxichauffeur. En zijn wij absoluut niet een taxibedrijf. Dus dat wordt het verweer van Uber. En het zal er ook over gaan of die chauffeurs wel voldoende kunnen verdienen met wat ze voor geld ze voor die klussen krijgen. Daar aan de ene kant zal FNV daar berekening van hebben en Uber zal daar berekeningen van hebben. Er is natuurlijk al veel langer kritiek op dit soort constructies. FNV probeerde ook al eerder met rechtszaken daar wat aan te doen bij andere bedrijven. Werkt dat? Soms wel. Tenminste, ja, in de praktijk eigenlijk nog niet. Deliveroo, dat is de voornaamste zaak die ze gedaan hebben. Dat zijn die couriers die maaltijden bezorgen. Werken eigenlijk op hetzelfde soort systeem. En daar heeft FNV zaken gevoerd en ook gewonnen. Alleen zie je daar steeds dat er een hoger beroep wordt ingediend. En ja, wordt dat weer vertraagd. En dan in de praktijk is er nog niet iets veranderd. Maar FNV heeft daar wel de zaken gewonnen. Ander bedrijf, Helpling, dat doet huishoudklussen. Mensen aan je koppelen die dat willen doen. Daar hebben ze verloren. Dus het is niet altijd een garantie voor succes. Maar ja, je ziet wel dat dit gevecht is van lange adem, dit soort rechtszaken. In Groot-Brittannië is er ook een geweest de afgelopen jaren, waar begin dit jaar pas eindelijk duidelijkheid kwam dat Uber wel die chauffeurs als worker moet aanmerken. Dat is een speciale categorie die in Groot-Brittannië geldt. Maar dat betekent dat ze minimumloon krijgen, vakantiegeld krijgen. Dus daar zou je kunnen zeggen dat de vakbond die zaak gewonnen heeft. Maar daarvan zegt Uber, ja, dat is totaal niet te vergelijken met de Nederlandse markt. En ook die zaak van Deliveroo is totaal anders dan onze zaak. Ligt hier eigenlijk ook niet een rol voor de politiek, dat dit beter geregeld moet worden? Nou, dat zou de FNV natuurlijk heel graag hebben. Dat proberen ze ook al jaren erdoor te krijgen. Maar vooralsnog is zo'n maatregel er niet. Ligt wel een advies van de werkgevers en werknemers om iets te doen aan schijnzelfstandigheid, om een bepaald tarief te hanteren. En als je daaronder zit, dan kan je als zelfstandige een contract opeisen bij een bedrijf. Maar dat is nog een advies. Formatie moet nog komen. Dus of dat er daadwerkelijk komt, is nog afwachten. Je ziet dat er in heel veel landen nog mee geworsteld wordt. Uber bestaat al sinds 2012. Maar nog altijd, nu in 2021, is er discussie of de manier van werken wel kan. Vandaag dus in de rechtbank meer hierover. U hoorde Nick Wouters. In Spanje hebben ze sinds kort wetgeving die moet voorkomen dat maaltijdbezorgers op deze manier werken. En daar blijkt dat de bezorgers zelf er lang niet allemaal op zitten te wachten. U hoort correspondent Rob Zoutberg vanuit Madrid. Protest van honderden maaltijdbezorgers voor het Spaanse congres. Ze zijn boos over de komst van een nieuwe wet die de online bezorgdiensten, zeg maar de apps, verplicht bezorgers in vaste dienst te nemen. Volgens die nieuwe wet zijn de bezorgers geen zelfstandige ondernemers en moeten ze dus in vaste dienst bij die bedrijven komen. No quiero depender de nadie, no quiero ser un asalariado más. Nou, bedrijven als Uber Eats, Glovo, Deliveroo krijgen tot september de tijd de bezorgers, of de riders zoals ze ook wel heten, een vast contract te geven. Maar een deel van die riders die hier dus staat te demonstreren zit niet te wachten op een vast dienstverband. tenemos nuestro horario, escogemos el horario, escogemos el pedido que queremos realizar. Yo realmente no me siento esclavo. Sí quiero ser autónomo porque quiero ser emprendedor. Nou, ik wil zelf mijn werk bepalen, zelf beslissen hoeveel uren ik maak, zegt een man hier. Hij zegt, ik heb twee kinderen die moeten naar school en dus wil ik zelf kiezen wanneer ik werk. En hij is ook bang dat hij door de komst van die nieuwe wet en dat nieuwe vaste contract ook minder geld gaat verdienen. Por lo tanto, esta ley nos está abocando esta absoluta precariedad. Ik praat hier ook met Jordi, een woordvoerder van de Riders, die uitlegt dat veel bezorgers voor verschillende apps werken. En dat kan straks niet meer, zegt hij, als de Riders maar met één bedrijf een contract hebben. Nosotros nos organizamos nuestro tiempo, ganamos entre 9 y 11 euros limpios la hora y nos están abocando a contratos que vamos a ganar como máximo 5 o 6 euros la hora. En om dan nog een idee te krijgen, de meeste van deze riders verdienen tussen de 9 en 11 euro per uur. Dat gaat omlaag straks, verwacht Jordi. Dan houden we hooguit, zegt hij, 6 euro per uur over. Efectivamente, hay una parte de los repartidores que creen que el paso a un estatus laboral les va a hacer perder aquello que consideran positivo, ¿no? Carlos Gutiérrez, die namens de bonden onderhandelde over deze nieuwe wet in Spanje. Hoe uniek is nou deze wet die hier in Spanje tot stand is gekomen? Sí, creo que es algo único en Europa y creo que es una ley, un acuerdo. Onze hele manier van werken verandert op dit moment door digitalisering. En ja, zeker is deze wet die we nu hier neerzetten in Spanje een weg om te gaan. Niet alleen hier voor Spanje, maar ook voor de rest van Europa. Que está impactando sobre el mundo del trabajo y sobre nuestras condiciones de trabajo. Online bezorgdiensten willen niet reageren op de komst van die nieuwe wet hier in Spanje. Ze sturen wel een persbericht en daarin waarschuwen ze voor de gevolgen van de wetgeving. Nu dus die bezorgers in vaste dienst moeten komen. Dat kost uiteindelijk de restaurants, maar ook de bezorgers veel geld. Zo waarschuwen ze. Rob Zoutberg was dat, vanuit Madrid. Het is 13 over 7. NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio 1 TV. In een speciale uitzending van Andere Tijden ging het over de opkomst en de ondergang van het treinreizen door Europa vanaf de jaren 50. Een stewardess blikte terug op de gouden jaren die zij beleefde aan boord van de Trans-Europa-express naar Parijs. Nou, en ik heb dus een hele doos met liefdesbrieven. Maar die heb ik in Frankrijk liggen. Want ik kreeg dus om de havenklap allemaal kaartjes en ook weer zo mensen die met me uit wilden. En ik ga je dus ook nog een heel groot geheim vertellen. Dat heb ik nog nooit eerder aan iemand verteld. Een avondje gestapt met prins Bernhard. Het was een boefie, hoor. Maar een leuke man, ik kon het heel goed met hem vinden. Die gouden jaren die waren toen er steeds meer Europese vluchten kwamen met het vliegtuig dus. Niet alleen de reizigers, maar ook de stewardessen maakten de overstap naar het vliegtuig. De concurrentiestrijd tussen trein en vliegtuig vertrok zich in die begintijd ook in mijzelf. Ja, omdat ik natuurlijk toch uitsluitend op Parijs reed. En ik wilde verder dan alleen Parijs. Dus vandaar dat ik toen zei van aju parplu, ik ga naar de KLM. In een reportage van Nieuwsuur ging het over het beddenoverschot bij verpleeghuizen dat mede is ontstaan doordat bewoners corona kregen en zijn overleden. Zoals bij dit verpleeghuis van de stichting Oosterlengte in Groningen. Op deze locatie hebben we in de 30 appartementen en 2 daarvan zijn op dit moment niet bezet. Dat zijn deze 2 kamers toevallig naast elkaar. Daar woont nu niemand. Ook andere locaties van deze instelling hebben door corona last van leegstand. We hebben op dit moment 24 appartementen niet bezet, terwijl we dus 653 hebben. Dus dat is fors. 1 op de 3 kadetten op de Koninklijke Militaire Academie in Breda is vrouw, maar veel vrouwen voelen zich daar onveilig. Bij Met het Oog op Morgen zat Irina Tsiamali, die hierover een scriptie heeft geschreven. Zij vertelde over de reacties op haar verhaal. De meeste mensen herkennen zich er meteen in. Dus die zien het ook om zich heen gebeuren en die herkennen kleine dingen en die vinden het dan juist heel moedig dat ik het op papier zo neergezet heb. Maar er zijn ook mensen die het helemaal niet herkennen. Die zeggen van, nou, ik vind het eigenlijk best wel prima gaan hier. Waar ik ook volledig respect voor heb natuurlijk. Maar eigenlijk daag ik hen juist uit om juist wat meer sensitief te worden en meer om zich heen te kijken naar de mensen die het dus blijkbaar niet zo heel erg gemakkelijk hebben. En dat was gisteravond op Radio en TV. Kijken we nu naar de buitenlandse media. Reddingswerkers hebben opnieuw een lichaam uit het puin gehaald bij het ingestorte flatgebouw in Miami. Het dodental staat daarmee op 11, melden Amerikaanse media. Onder meer mariniers helpen ondertussen mee met zoeken naar overlevenden. Zij houden de moed erin. At the end of the day, that's what it's all about for all of us, is to make sure that that hope continues on, whether it's here in Miami or it's all the way to Israel or all the way to Mexico. These people that are coming to help our people out here have the hope to find people alive. Alle reddingswerkers houden dus de hoop dat ze nog overlevenden vinden, maar de verwachting is dat het dodental de komende tijd verder oploopt. Er worden nog zeker 150 mensen vermist. Een opmerkelijk fragment op de Noord-Koreaanse staats-TV. Daarop was eerder deze week een interview te zien met een inwoner van Pyongyang die zich zorgen maakte over de leider Kim Jong-un, omdat hij er uitgemergeld uit zou zien. Onder meer Al Jazeera schrijft erover. Er wordt al een tijdje gespeculeerd over de gezondheid van Kim, maar het regime in het land zei er nooit wat over. Het is niet duidelijk waarom deze beelden nu wel naar buiten zijn gebracht. Mogelijk probeert Kim zo zijn steun voor hem te vergroten. Noord-Korea probeert mogelijk het idee te verkopen dat Kim afvalt omdat hij zichzelf overwerkt om het leven van de mensen beter te maken, zegt een Noord-Korea-kenner tegen CNN. Mexicanen mogen binnenkort waarschijnlijk ongestraft wiet roken. Het Hoge Rechtshof in het land heeft gisteren recreatief wietgebruik uit de strafwet gehaald. Dat meldt persbureau AFP. Er ligt nu een wetsvoorstel bij het parlement. Daarin staat dat mensen vanaf 18 jaar 28 gram wiet bij zich mogen hebben. En ook mogen er winkels voor cannabisproducten komen. En moet de wietteelt legaal worden? Voorstanders hopen dat door de legalisatie het drugsgeweld in het land afneemt. Want elk jaar komen duizenden mensen in Mexico om het leven bij drugsconflicten. En terwijl het oranje sprookje erop zit, gaat het EK gewoon door. En vandaag is de kraker Engeland-Duitsland op Wembley in Londen. En die begint om 5 uur Britse tijd. En dat is lastig voor veel mensen die dan nog aan het werk zijn. Sky News schrijft dat bedrijven in Engeland worden opgeroepen om hun werknemers wat eerder vrij te geven vandaag, zodat ze op tijd thuis zijn voor de wedstrijd. Zeker 1 op de 5 Britten werkt 's avonds of in het weekend. De Britse vakbond hoopt dat werkgevers mensen eerder naar huis sturen. De gemiste uren kunnen dan later wel weer worden ingehaald. Of anders hopen ze op zijn minst op een tv op de zaak. Tim, hoeveel kilometer staat er eigenlijk nu? In heel het land 56 kilometer, dat valt nog mee. De meeste vertraging heb je op dit moment op de A12, Arnhem richting Utrecht. Eerder vanmorgen gebeurde daar een ongeluk bij Driebergen. Daardoor is er daar maar 1 rijstrook in gebruik. Er staat een file vanaf Veenendaal West en de vertraging loopt op tot meer dan 1 uur. U kunt dan ook het beste omrijden. Volg hiervoor de borden Rotterdam over de A50, A15 en de A2. 19 minuten over 7. Ja, vanavond dus om 6 uur Nederlandse tijd die kraker. Tussen Engeland en Duitsland gisteravond ook 2 krakers... in de 8e finales van het EK voetbal. Kroatië tegen Spanje en Frankrijk tegen Zwitserland. In beide wedstrijden stond er na 90 minuten een stand van 3-3 op het bord. Dus werd het verlengen en bij Frankrijk en Zwitserland waren zelfs penalties nodig om een beslissing te brengen. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Wat een avond was het, Tom. Ja, het was zo'n avond waar je op voorhand van denkt, nou ja goed, ziet er mooi uit, programma, leuk, 8e finales. Maar het werd een inderdaad heerlijke avond door het scoreverloop. Eerst Spanje en Kroatië. Enorme blunder van de Spaanse keeper, werkelijk ongekend op dit niveau. 1-0 Kroatië, maar Spanje greep de macht. 3-1, minuutje of 8 nog. En je denkt, ach, het is klaar. Maar Kroatië kwam terug, 3-3. Kregen een dot van een kans werkelijk in de verlenging om op 4-3 voorsprong te komen. Lukte niet. Morata, schitterende goal, 4-3. En het was beslist met een volgende count. 5-3. Spanje met de schrik vrij en Kroatië, ja, toch een team ook een beetje aan de oude kant zijn, maar wel vechtend ten onder, kunnen met trots het toernooi verlaten. En toen kwam Frankrijk-Zwitserland eigenlijk, ja, de makkelijkste pool, of de makkelijkste wedstrijd om je geld te verdienen, zouden ze bij de wetkantoren denken, want ach, daar kon toch niet zoveel gebeuren. Nou, de Zwitsers waren volledig gelijkwaardig aan de Fransen in de eerste helft, stonden eigenlijk terecht met 1-0 voor, kregen een strafschop, misten ze, en toen werd Frankrijk wakker en dacht, ja, we moeten toch ook echt iets gaan doen. En dan zie je de klasse van het Franse elftal bogen het om. 2 maal Benzema en een prachtige goal van Pogba. Ja. 3-1. Maar voor ja, die was ook heel erg lekker geraakt. Maar diezelfde Pogba speelde een hele belangrijke rol. Want de arrogantie en het hautaine Frankrijk deed niets meer. Het werd 3-2. Pogba verspeelde een hele dure bal op het middenveld. En het werd 3-3. En toen dacht je een beetje, althans, dat dacht ik van nou, dan zal Frankrijk dat toch nog wel rechtzetten. Maar het lukte niet meer in de verlenging. Het bleef 3-3. Die verlengde daar vlogen de krachten een beetje weg. En toen de strafschoppen, ja, de Zwitsers hadden er al één gemist. Nou ja, alle psychologie kon aan de kant. De Zwitsers wonnen de tos, zeiden nee hoor, we beginnen. 5 keer op rij scoorden ze. En uitgerekend Mbappé, de man die de grote ster had moeten worden van dit EK, miste. En ja, Frankrijk, wat mij betreft, wel terecht uitgeschakeld. De meeste klassen misschien van alle teams, maar toch wel enigszins Hautain. En geen vuile broeken gehaald gisteren. Nee. 30 graden was het voor de Fransen. En het was klaar. Tom, we gaan even naar Frank Renaud, onze correspondent in Parijs. Ja. Frank, wereldkampioen Frankrijk uitgeschakeld. Hoe is daarop gereageerd? Het is wel een hele grote teleurstelling voor de Fransen. Dat kun je je voorstellen. Vooral omdat de Fransen vanaf het begin af aan van dit EK eigenlijk al zo enthousiast waren. Dat heb ik ook nog nooit gezien in Frankrijk. In Frankrijk duurt het altijd even voor ze op stoom komen in zo'n EK. Of een WK trouwens, tijdens de 8e kwartfinales. Dan lopen de Fransen pas een beetje warm. Maar nu was het vanaf het begin echt al vlaggetjes bij supermarkten en zo nog nooit gezien. Dus het enthousiasme was er dan. Ja, en dan deze desillusie echt. Want dat is het. Ja. Als je naar de reacties kijkt in de media, de Franse radio en televisie, die hebben het over een vredeavond, een vrede einde van dit EK. Voor Kylian Mbappé met name wordt gezegd ook. En als je naar de sportkrant L'Équipe bijvoorbeeld kijkt, de grote sportkrant hier, die heeft op de voorpagina vandaag maar één woord staan: verpletterd. Ja. En wat schrijven de Zwitserse kranten over de overwinning op Les Bleus? Nou, in Zwitserland is de sfeer heel anders, kun je je voorstellen. In Genève klonk het gisteravond ongeveer zo op straat. Nou ja, die geluiden kennen we, maar dit keer was het dan aan de Zwitserse kant. Is ook te zien. Enorm enthousiasme natuurlijk daar. En ook als je daar naar de reacties in de pers kijkt, de Tribune de Genève bijvoorbeeld, die krant, die schrijft: het heroïsche Zwitserland verslaat de wereldkampioen. Je proeft bijna de verbazing in die kop. Als je naar de Zwitserse radio luistert vanochtend, dan zeggen ze: Zwitserland heeft het ondenkbare gedaan. En op de site van de Zwitserse radio zie je dan een verslag van de wedstrijd. En ik zie overal uitroeptekens staan. Dat zegt ook al wat. Overal is het trouwens wel, moet ik zeggen, ook aan de Franse kant, respect voor het spel van de Zwitsers. Ja, Tom, ja, want die Zwitsers die speelden gewoon hartstikke goed. Met een coach ook die durfde aanvallend te wisselen. Die gewoon heel rustig langs de kant als een soort veldheer de zaak overzag. En ja, die Zwitsers waren zeker niet minder dan de Fransen. Nee, de Zwitsers speelden ook heel goed voetbal. Want natuurlijk, de Fransen gaven wat ruimte weg. Leverden te weinig energie, zeker ook aan het eind van de wedstrijd. Maar dan moet je er ook nog gebruik van kunnen maken. En als je naar de kwaliteit van de Zwitserse doelpunten ziet, de spits met twee schitterende kopballen, de uitgespeelde aanval op 3-3... en ook inderdaad een aantal keren hoe zij onder de Franse druk uitspeelden, dan kun je niet alleen maar zeggen het was hard werken en passie. Er zat wel degelijk ook inhoud, gedachte en kwaliteit achter. En inderdaad een coach, die sprak mij ook aan, die daar al jaren zit. En als het ware op zijn dode gemak, alsof het zondagmiddag de derby tegen de plaatselijke club was, lekker langs de lijn stond, ook bij 3-1 achter nog eens even iemand bij zich riep en heel veel rust en discipline uitstraalde. Ja, ik dacht ook, helemaal, als die man vrijkomt, is dat wat voor de KNVB wellicht? Want, nou goed, maar dat was persoonlijk. Want bedoel, je zag gewoon een wereld van verschil in die twee wedstrijden gisteren en de achtste finale die Oranje speelde. Ja, de achtste finale van Oranje, dat wordt echt, die steekt wel heel schril af bij vrijwel alle andere achtste finales tot nu toe. En je kan alle woorden gebruiken, spelopvatting, maar ook gewoon inhoud en kwaliteit, de discipline. En niet in het minst de passie en de strijdlust die alle andere teams volledig in de strijd werpen. En als je dan de wedstrijd van Nederland nog eens rustig terugkijkt en je kijkt met name ook naar de beleving van het Nederlands elftal, ja, dan is dat zeer zorgelijk. En jij begon net over, ja, een beetje zo met een coach. Maar de eerste twee volgende wedstrijden van Nederland zijn beslissend voor de WK-pool met Noorwegen uit en Turkije thuis. Die wachten in september alweer. En het wordt inderdaad zeer interessant of dat met de 1 september komt er een nieuwe voorzitter bij de KNVB. Misschien ook een nieuwe bondscoach. Maar ze moeten snel zijn, want de tijd dringt. Ja. Ik zag inderdaad gisteravond een lijstje. Vanaf 1 september moeten we geloof ik iets van 8 wedstrijden spelen in vrij korte tijd. Ja. Ja, en nogmaals, met het leiderschap wat nu getoond is en de manier van spelen die nu getoond is, ja, dat is niet hoopgevend. En het kan heel snel gebeurd zijn hoor, in die pool. En dan ga je dus ook weer niet naar de volgende WK. En dan ben je alweer een jaar of 2-3 verder. Je moet het overigens niet alleen op die ene bondscoach gooien. Nederland moet ook eens goed nadenken over de opleiding van spelers. Hoe winnen in die opleiding wel of niet is ingebouwd. Wij zijn erg van het proces en de kwaliteit en ontwikkeling. Dat is allemaal mooi. Maar soms is winnen ook een hele belangrijke eigenschap. En daar komt ook heel veel strijdlust en discipline bij kijken. Ja. En dat zijn niet onze sterkste eigenschappen gebleken. Ja, dan vanavond, het is al gezegd, hè, Engeland tegen Duitsland. Ja, op papier natuurlijk een enorme klapper. Ja, dat is wat je net ook hoorde. Engeland moet half Engeland moet vrij hebben. Duitsland is toch altijd de grote opponent. We kijken er ook een klein beetje tegenop. Ze hebben er heel veel van verloren in het verleden. Engeland vindt zichzelf favoriet, maar dat vinden ze altijd. Ze zijn matig begonnen ook aan dit toernooi. Spelen niet goed. Maar ook de Duitsers spelen zeer wisselvallig. Wedstrijd met heel veel historie. Die andere wedstrijd, Zweden-Oekraïne, valt een klein beetje weg bij deze wedstrijd. En Engeland-Duitsland gaat iedereen wel voor zitten. Maar het zal heel ingewikkeld zijn om het spel van gisteravond te evenaren. Neemt niet weg dat ook voor een van deze twee grote landen toernooi vandaag ten einde komt. Dus ook daar gaan we weer lekker voor zitten. Vijf voor zes schakelen we in. Ja, 6:00 begint die wedstrijd ook te volgen hier natuurlijk via NPO Radio 1. U hoorde Tom van het Hek. Nederlands beentje Tristan was dat. Ja, het is nog altijd onrustig in het CDA. Zeker ook bij de lokale afdelingen van die partij. Want daar vrezen ze voor een afstraffing bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Hoe dat allemaal zit, daar ga ik zo meteen over praten. Na 7:30 met politiek verslaggever Ewout Kiewiet. NPO Radio 1. De grootste opstand op zee in ons slavernijverleden. 400 doden. En bijna niemand kent het verhaal. Sosja Duisker volgt de huiveringwekkende reis van de Zeeuwse Neptunus. Van de haven in Zierikzee tot de fatale ontploffing in Afrika. De NTR-documentaire Opstand op de Neptunus. Morgen 8:30, NPO 2. Nu volgt een reclameboodschap, maar ook een beetje een alarmsignaal van het Concertgebouwfonds. De stichting die juist in deze tijden het Concertgebouw in stand moet houden. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. NPO Radio 1. 1 minuut over 7:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het afgelopen jaar zijn de zorgkosten gestegen met bijna 9 miljard naar in totaal 116 miljard euro. Die stijging is voor een belangrijk deel veroorzaakt door de extra kosten vanwege de corona-uitbraak. Veel studenten hebben sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 een beroep gedaan op hun ouders om bij te springen. Omdat niet alle ouders genoeg geld hebben om hun kinderen te helpen, is de ongelijkheid onder studenten toegenomen, zegt het Nibud. Ten zuiden van Athene zijn in een huis 2 gestolen schilderijen teruggevonden. Een van Picasso, Cabeza de Mujer, en het schilderij Molen van Piet Mondriaan. Beide werken werden in 2012 gestolen. De politie in Wenen heeft 2 tieners aangehouden voor de moord op een meisje van 13. Volgens Oostenrijkse media gaat het om 2 Afghaanse verdachten van 16 en 18 jaar. Het is nog niet duidelijk of ze het meisje kenden. Op het Europees kampioenschap voetbal heeft Zwitserland in de 8e finale verrassend gewonnen van Frankrijk. Het was na verlenging 3-3, maar na de Zwitsers de strafschoppen beter namen dan de Fransen. De weersverwachting dan bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Hoe ziet het eruit voor vandaag? Ja, toch vaak bewolking waar we tegenaan kijken. En die bewolking die laat ook nog wel van tijd tot tijd regen los. In de vorm van buien. Dat betekent ook dat het tussendoor wat langere tijd droog kan zijn. En die buien die zijn het felst in het oosten en zuiden van het land. En daar is de kans op onweer het grootst. Met hagel misschien ook wel, vooral vanmiddag. En daar liggen de temperaturen dan ook op een maximum van zo'n 22 tot 24 graden. In het westen en noorden van het land is het wat minder warm. Daar wordt het zo'n 18 tot 21 graden. Ook daar kan wel een bui vallen, maar lijken ze wel minder pittig. En houdt dit ook morgen aan? Nou, er gaat wel het een en ander veranderen. En vooral de temperatuur gaat omlaag. Want morgen halen we met moeite 18 graden. We doen dat met een matige wind uit de noordwestelijke richting. Met vrij veel bewolking. Van tijd tot tijd valt er wat regen. Er zijn ook wel drogere periodes. En eigenlijk kan die regen het hele land aandoen. Mocht de zon nog een gaatje vinden, dan zou de kans daarop het grootst moeten zijn in het zuiden van het land. Maar ik stel me er weinig bij voor. En dat geldt eigenlijk ook voor de donderdag. Iets minder regen, dat wel. Maar helemaal droog is het niet. Wolken houden de overhand. En ook donderdag wordt het maar 18 graden. Marco Verhoef was dat. Tim Schaap nu met file nieuws. De meeste files in het land leveren rond de 10 minuten oponthoud op. Er zijn een paar opvallende files, waaronder de A12 Arnhem richting Utrecht. Eerder vanmorgen gebeurde er een ongeluk met een motorrijder bij Driebergen. En sindsdien is daar maar 1 rijstrook open. De file begint bij Veenendaal West en die duurt langer dan een uur. U kunt dan ook het beste omrijden. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden via Geldermals en Vianen. Volg hier voor de borden Rotterdam over de A50, A15 en A2. Ook is het druk op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Een file van 5 kilometer tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam-Noord. Dat zorgt daarvoor een half uur vertraging. En tot slot de A76 Geleen richting Heerlen. Tussen Sparrebeek en knooppunt Ten Essen staat een file van 5 kilometer. Hou daar rekening met 20 minuten oponthoud. Kijk om je heen. Alles wat je ziet is ooit bedacht door iemand. Het is dus aan jou om iets toe te voegen, af te breken en op te bouwen. You are made for change. Laten we de wereld groen kleuren. Niemand overslaan en kapitalisme veranderen. Beleg in verandering. Ga de straat op of de boardroom in en sluit je aan bij de bank die doet waar jij in gelooft. Triodos Bank. Made for change. Beste ondernemer, word je ook enthousiast van een boekhoudplatform dat je tijd en geld bespaart? Kies dan Yuki. Visma Yuki. Bright Accounting. Loop geen onnodig risico. Lees voor gebruik de essentiële Yuki-informatie. Daarin staat dat je met dit product een hoog risico loopt op meer tijd voor je ambitie, enthousiaste medewerkers en een hoge mate van brightness. 7:55. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Onrust bij de lokale afdelingen van het CDA. Sinds het vertrek van Pieter Omtzigt voert het partijbestuur gesprekken door het hele land om die onrust weg te nemen. Maar of dat lukt, dat is maar zeer de vraag. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur moet de partij zich zien te herpakken om een nieuwe verkiezingsnederlaag te voorkomen. Maar met welk verhaal doen ze dat? Ga ik over praten met politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, goedemorgen. Hey, goedemorgen. De NOS heeft een rondgang gemaakt langs tientallen afdelingen van het CDA. Welk beeld komt dan naar voren? Ja, dat er wel echt geworsteld wordt bij die afdelingen over hoe ze hiermee om moeten gaan, hoe ze verder moeten gaan. Nou, je zei het al, er is ontzettend veel gebeurd bij het CDA. Verkiezingsnederlaag, daarna het vertrek van Pieter Omtzigt. En die lokale CDA's die worden daar heel erg op aangesproken door de mensen in het dorp, de mensen in de gemeente, in de stad. Over het handelen van die CDA-top. En ze merken ook dat mensen hun lidmaatschap opzeggen. En richting die gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar moeten ze dus met een nieuw verhaal komen. En welk verhaal wordt dat? Nou, uit die rondgang blijkt dan vooral dat heel veel CDA-afdelingen vooral een lokaal verhaal willen gaan vertellen. Over wat zij dus voor hun gemeente doen. En dus minder betrokken bij het landelijke CDA. Dat zie je bijvoorbeeld bij het CDA Deurne. Die partij twijfelt echt of ze nog wel bij het CDA willen horen. En nu hebben ze een statement uitgebracht waarin ze vertellen dat ze het CDA voorlopig willen parkeren. En zich vooral voor de lokale afdeling willen inzetten. Raadslid Benny Munsters die legt uit wat dat parkeren nou precies betekent. We leggen onze CDA-jas en vlag even in de kast. We concentreren ons op het lokale. Want ook in het lokale moet heel veel gebeuren, er moet veel veranderen. En daar willen we onze volle energie op inzetten. Wij blijven ons richten op de belangen van onze lokale inwoners. En we hebben daarbij ons CDA-jasje in de kast gehangen. Betekent dat dat u ook onder een andere vlag die gemeenteraadsverkiezingen ingaat? Dat is nu niet aan de orde. We hebben op dit moment het statement neergezet waarmee we een heel helder signaal willen afgeven. En ik ben ervan overtuigd dat ze wel begrijpen dat er iets moet gebeuren. Ja, je hoort de twijfel, hè? Ze willen nog wel CDA Deurne heten, maar tegelijkertijd dus geen posters van Wopke Hoekstra, geen CDA-jasjes. Ze profileren zich dus vooral als lokale partij die losstaat van de Haagse perikelen bij het CDA. Niet elke afdeling gaat zo ver die wij gebeld hebben. We spraken bijvoorbeeld ook met de Haagse fractievoorzitter Kavis Partiman. En die zegt in ieder geval, die CDA-as, die hou ik aan. Ik en mijn fractiegenoten, mijn wethouder, de leden van onze afdeling, die zijn allemaal trotse CDA'ers. Ik loop nog steeds rond met mijn pennetje of mijn jasje als ik ergens naartoe ga. Omdat ik een trotse CDA'er ben. En dat zal niet veranderen in de komende periode. Want we hebben veel om trots op te zijn. Als je kijkt naar de geschiedenis, hè, als je kijkt naar die posters die hierachter hangen, die rijke geschiedenis van de christendemocratie, ja, dan hebben we zoveel om trots op te zijn. Het zou toch jammer zijn om dat niet te doen, of om dat nu opeens ergens te gaan verstoppen. Ja, in Den Haag dus wel veel trots op het CDA. Maar tegelijkertijd hoorde je ook bij deze CDA wel, Pieter Omtzigt, die is weg. Maar zijn verhaal over macht en tegenmacht, over een betere relatie tussen burger en overheid, die moet een centrale plaats gaan krijgen binnen het CDA, binnen een nieuwe CDA-koers. Dat wil hij in ieder geval in Den Haag gaan doen. Dus je hoort daar ook wel veel discussie over, ja, welk verhaal gaan we nu vertellen volgend jaar? Je noemde al even die gemeenteraadsverkiezingen inderdaad volgend jaar maart. Waarom zijn die juist zo belangrijk voor het CDA? Ja, het CDA is een partij die 332 afdelingen heeft. En we hebben in Nederland 352 gemeenten. Dus je kunt eigenlijk zeggen dat in elke gemeente wel een CDA zit. En dat willen ze niet verliezen komende verkiezingen. Dat ze daar ineens geen zetels meer hebben. En dat betekent ook wel dat ze vrijwel overal zitten. Dat er een heel loyaal netwerk is. Veel mensen die zich al jarenlang inzetten voor die partij. Veel vrijwilligers, maar als die misschien niet meer willen, of als je geen kandidaten meer kan vinden, ja, dan houdt het misschien wel op. Dus ja, die worsteling zie je nu. En daarom zie je ook dat juist bij die lokale afdelingen, die krijgen de opzeggingen binnen van mensen, van leden die opzeggen, dat zij nu worstelen met hoe verder, en dat daar die onrust juist heel erg doorklinkt. Wat willen die lokale CDA's eigenlijk van de partijtop? Ja, dat de partij het gesprek aangaat. En daarom zijn verschillende CDA's wel positief over de interim partijvoorzitter nu doet, Marnix van Rij. Die gaat langs die afdelingen en gaat de gesprekken aan. Dus veel leden voelen zich wel gehoord, omdat zij nu met hem in gesprek zijn. Maar er klinkt ook wel een andere oproep richting het najaar, dat eigenlijk de partij zichzelf opnieuw moet uitvinden. Met dat verhaal dus van Omtzigt, dichter bij de burger staan. En dat willen ze eigenlijk van die partijtop gaan horen in september. Als er een congres is, op 11 september is dat. Daar moet eigenlijk die partijtop weer met een nieuw verhaal gaan komen, zodat ze de rug kunnen rechten richting die gemeenteraadsverkiezingen. En bijvoorbeeld die twijfelaars, zoals in Deurne, die zich echt afvragen van, willen wij nog wel bij dat CDA horen? Die willen na dat congres dan de knoop doorhakken of ze bij het CDA blijven of niet. Zij, dat congres, dat is één natuurlijk, maar dan komt die commissie Spies ook nog eens een keer met de evaluatie van de verkiezingen. Wat wordt daarvan verwacht? Ja, inderdaad, dat is al heel snel. Dat is volgende week vrijdag al. Dus dat betekent een spannend moment voor het CDA. Dan wordt duidelijk welke lessen ze eigenlijk getrokken hebben uit die verloren verkiezingen. En ook die lijsttrekkersverkiezingen van volgend jaar. Dus dat betekent een heel spannende zomer voor die partij. Dus volgende week die commissie Speech. En in september dus dat congres. En in de tussentijd moet er ook nog geformeerd worden in Den Haag. Dus bij de CDA blijft het voorlopig wel onrustig. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet was dat. In Ethiopië hebben strijders van het Volksbevrijdingsfront, de TPLF, de hoofdstad van die regio Tigray, ingenomen. Met onmiddellijke ingang is daarna ook een staakt het vuur afgekondigd. Door de gevechten tussen regeringstroepen en de rebellen kwamen de afgelopen maanden al duizenden mensen om het leven en moesten veel burgers vluchten. Contact met correspondent Koert Lindeijer. Die zit in Nairobi. Koert, hoe is de situatie daar nu in Tigray? Er stonden juichende inwoners van Makele gisteravond op de rebellen te wachten. Ze verwijderden Ethiopische vlaggen van de federale regering in Addis Ababa en vervingen die door de regionale vlag van Tigray, de rood-gele vlag van Tigray. De interimregering van Tigray is gevlucht en er is dus plots een stakend vuur afgekondigd door de federale regering in Addis Ababa. Dramatische omslag wat er gisteravond is gebeurd. In deze 8 maanden geleden begonnen oorlog in Tigray. Want dat offensief kwam totaal onverwacht? Nou, de rebellen die gingen vorige week in het offensief en namen met gemak een aantal stadjes in. Dus mensen die het hebben gevolgd, die wisten wel dat er iets aan stond te komen. Dat ze uit de bergen kwamen, die rebellen, betekende een belangrijke wijziging in hun gevechtstactiek. Uit hun schuilplaatsen gingen ze toen opeens militaire konvooien aanvallen van Eritrea en Ethiopië. Ze namen stadjes in en opeens waren ze dus heel actief aanwezig in de oorlog, terwijl ze 8 maanden geleden echt een stevige tegenslag te verduren kregen van het leger van Abiy Ahmed. Waren ze opeens helemaal terug op het oorlogstoneel. En ik denk dat in belangrijke mate het gevolg is dat er zoveel misdaden zijn begaan door vooral het Eritrese, maar ook het Ethiopische leger, dat massaal de Eritrese jeugd zich bij de rebellen heeft aangesloten. Nou, daardoor hadden ze een ontzaglijke grote zelfverzekerheid gekregen. En daarmee zijn ze in het offensief gegaan. En dat is heel succesvol gebleken. Want er was veel te doen ook over de rol van dat Eritrese leger, over de steun ook vanuit Eritrea. Waar zijn die troepen nu dan? Er is gisteren nauwelijks gevochten rond Mekele. De Ethiopische soldaten die zijn met het staart tussen de benen zijn ze er vandoor gegaan. En de Eritreërs hebben zich niet laten zien. Volgens onbevestigde berichten zijn de Eritreërs nu in het noorden van Tigray. Maar ze hebben dus niet meegedaan aan deze gevechten rond de regionale hoofdstad. En nu dus dat staakt het vuren, hoe is daarop gereageerd? Nou, het is heel, heel onverwachts en het is onduidelijk of dat stakend vuren is om te verhullen dat de federale regering van Ethiopië een gigantische nederlaag heeft geleden. Officieel zegt de regering, we doen dit om de boeren de kans te geven te laten planten. Dat is dus de eerste reactie op dit offensief. Maar wanneer je verslagen bent om dan een stakend vuren af te kondigen, is een beetje ridicuul natuurlijk. Maar het feit nu op de grond is, we hebben 1 miljoen mensen die in gevaar zijn voor hongersnood en 350.000 mensen die nu al bijna niet meer te eten hebben. Een zeer ernstige humanitaire situatie. Hulpconvoys tot nu toe hebben deze hongerigen niet kunnen bereiken, omdat Eritrese en Ethiopische soldaten dat hebben voorkomen. Nu met de rebellen aan de macht in Mekele is het heel wel mogelijk dat alsnog met volle kracht die voedseloperatie op gang gaat komen. En dat is het allerbeste nieuws uit Noord-Ethiopië, Tigray, dat ik te melden heb. Koert Lindeijer was dat, over de situatie daar in die regio in Ethiopië. Dan nu de sport. Bij de derde etappe van de Tour de France gisteren zagen we de ene na de andere zware valpartij. De oud-renner Erik Dekker pleitte daarom in Tour de Limburg, het tourprogramma van de regionale omroep L1, voor een valtraining voor wielrenners. Ja, je moet niet trainen op vallen. Dat is weer hetzelfde. Maar het is misschien wel, want vallen, dat zit nou eenmaal in die sport. Maar ik ben de laatste jaren wel steeds meer van overtuigd dat valtraining, dus het doorrollen of hoe je het maar noemen wil, dat echt wel een dingetje is waar je een hoop schade mee kan beperken. Niet letterlijk schade van je fiets of van je vel, maar wel de gevolgschade, de breuken. Want als je ziet, nou, Sagan, ja, die valt dus met 100 per uur. Die gaat over. En voordat de winnaar over de meet is, staat hij wel alweer naast zijn fiets. Erik Dekker was ook kritisch op de organisatie vanwege het gevaarlijke parcours. De valpartijen leverden veel slachtoffers op. Sprinter Caleb Ewan en Robert Geesink konden niet meer verder. De favoriet Primoz Roglic van de Nederlandse Jumbo-Visma-formatie verloor veel tijd. Alle kranten komen nog een keer terug op de roemloze aftocht van het Nederlands elftal bij het EK voetbal. Bijna overal klinkt door dat doorgaan met Frank de Boer geen optie is. Het AD wijst daarbij naar de kwalificatie voor het WK, die na de zomer verder gaat. Om daar nog een succes van te maken, moet de lat hoger, vooral bij de KNVB. Maar vanwege die kwalificatiewedstrijden lijkt het volgens Trouw ook niet logisch dat de bondscoach snel wordt ontslagen. Volgens de Telegraaf laat het EK-fiasco nogmaals zien dat de fout bij de voetbalbond zit. Daar ontbreekt in alle geledingen de feeling met topvoetbal, schrijft de krant. En vanavond worden bij het EK de laatste wedstrijden in de achtste finales gespeeld. Om 6:00 begint op Wembley Engeland tegen Duitsland. Deze wedstrijd roept gelijk herinneringen op aan 55 jaar geleden, toen beide landen tegenover elkaar stonden in de WK-finale. De wedstrijd werd gewonnen door de Engelsen, mede door het misschien wel meest historische doelpunt in de voetbalgeschiedenis. En daar is een kans voor Heuss. En een doelpunt! Of geen doelpunt. Hij is tegen de onderkant van de lat geweest. En de scheidsrechter gaat naar de grensrechter om te zeggen wat hij ervan vindt. En hij geeft een goal. Hij geeft een goal en het is een goal van Jeff Heuss. Dat is nog geen VAR, hè, in die tijd. Nee, ik wil zeggen, ik ken dit dus niet, maar ik hoor herkenbaar geluid op links. Jij wist wel, ja, nou ja, het doelpunt dat dus geen doelpunt was. Trouw ging op bezoek bij Karl-Heinz Schnellinger, een van de Duitse spelers in die wedstrijd. 82 jaar oud, maar die finale doet nog altijd pijn. U herinnert me aan iets waar ik liever geen herinnering aan heb. Ik zie ook het liefst geen beelden van die wedstrijd, zegt de oud-international van die Mannschaft. Dan weer naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Tim Schaap. Het is nog steeds erg druk op de A12, Arnhem richting Utrecht. Begin van de ochtend gebeurde daar een ongeluk bij Driebergen. Een motorfiets was daarbij betrokken. Er zijn twee rijstroken afgesloten, waardoor er nog maar eentje open is daar. De file begint bij Veenendaal West en is 11 kilometer lang. De vertraging loopt op tot meer dan een uur. Verkeer richting Utrecht kan dan ook het beste omrijden via Geldermalsen en Vianen. Volg hiervoor de borden Rotterdam op de A50, A15 en de A2. Cross your fingers, what you gonna do? I'm not gonna be forever loving. And I'm not gonna guess how my life would be. I'm asking now, answer ASAP. I understood the girl next door took you out for a fast romance. I never thought in my life could it be she ever stood a chance. Last night I sat with your lady friend and she said it's not so bad. Barry was dat. 10 minuten voor 8 is het. Ja, het wordt weer een spannende dag op Wimbledon. Met veel Nederlandse inbrengen overigens. Eerst maar toch even naar gisteravond kijken. Doe ik met tenniscommentator Edwin Peek. Edwin, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Wat waren de meest opvallende uitslagen? Nou, gisteren toch eigenlijk wel het lichtpuntje voor het Nederlandse tennis op dag 1 op Wimbledon. Dat Leslie Patinama Kerkhoven zich heel simpel met 2 keer 6-3 plaatste voor de tweede ronde. Door een voormalig wereldtopper Svetlana Kuznetsova uit te schakelen. Is Kuznetsova wel een beetje op haar retour. Is 36, tweevoudig kampioen op Grand Slam toernooien. Maar Patinama Kerkhoven had nog nooit een rondje gewonnen op een Grand Slam toernooi. En dat, ja, dat heeft ze nu gedaan op haar 29e. En ze noemde het al zelf de mooiste zege uit haar carrière. Kortom, dat is een fantastische prestatie voor haar. En bij de mannen ook een verrassing, hè? Dat gaat dan over Tsitsipas. Ja, Stefanos Tsitsipas. 2-3 weken geleden nog de finalist op Roland Garros. Die ging er echt kansloos vanaf tegen de Amerikaan Francis Tiafoe. Met 6-4, 6-4 en 6-3. Ja, Tsitsipas was gewoon niet goed genoeg. Was ook niet helemaal scherp. Liep er soms een beetje gelaten bij. Heeft ook geen voorbereidingstoernooi op gras gespeeld voor Wimbledon. Ja, en dat kan je dus niet zomaar klakkeloos doen eigenlijk. Zo'n overstap van gravel naar gras. En Tiafoe maakte eigenlijk niet één fout. Ja, en rekende koeltjes met de Griek, de nummer 3 van de plaatsingslijst af. Gistermorgen hadden we het even over de comeback van Andy Murray. Hè? De thuisfavoriet, zou je kunnen zeggen. In ieder geval bij het Britse publiek. Hoe ging het met zijn comeback? Ja, het was eigenlijk een soort van magisch weer. Het moment dat hij de baan op stapte, was het meteen al het center court en Murray. Na 4 jaar waren ze weer verenigd. En meteen liep het als een trein. Murray liep over de Georgiër Basilashvili heen. Kwam 2-0 voor, 5-0 voor. Maar op een of andere manier stokte toen de opmars zijn concentratie. En verloor die prompt die derde set. Dus iedereen dacht, wat gaan we hier mee krijgen? Maar uiteindelijk won hij ook de vierde set. Dus Andy Murray is door naar de tweede ronde. En dat was een grote opluchting voor hem. En welke Nederlanders komen vandaag op de baan? Ja, we krijgen vandaag. Er zijn nog 4 Nederlanders in het hoofdtoernooi die hun eerste ronde moeten spelen. Er komen er vandaag 3 in actie. Kiki Bertens gaat spelen op baan 18 tegen een Oekraïense Kostyuk. Een heel jong, fel meisje. Dus ik ben benieuwd of Kiki daartegen opgewassen is. Arantxa Rus gaat de eerste partij spelen op baan 14 tegen de nummer 15 van de wereld. Een lastige kluif in Maria Sakkari. Finalist ook op Roland Garros. En Tellen Griekspoor staat voor een grote opgave. De nummer 124 van de wereld tegen Alexander Zverev. En dan moet hij op een hoofdbaan, baan 1 spelen. Dus als het ook regent op Wimbledon vandaag, dan gaat hij in ieder geval spelen. Want op die baan, daar zit een dak. Goed, een dag dus met in ieder geval oranje randje op Wimbledon vandaag. Met 3 Nederlanders op de baan. U hoorde Edwin Peek. Dan gaan we weer naar Bo Heimensen. Die heeft zich daar straks al gemeld. Is in Friesland. Daar wordt vandaag begonnen met het plaatsen van een hek tegen wolven. Jeroen Bouma, voorzitter van Stichting Wolfhek Friesland. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn jullie er klaar voor om straks te beginnen met de bouw van het hek? Ja hoor, we zijn er helemaal klaar voor. Wat is dit voor een dag voor u? Ja, het is dan wel speciaal. Het is het begin van de einde van de opmars van de wolf, hoop ik. Ja, want kunt u het probleem eens schetsen? U bent zelf ook schapenhouder. Welke ervaring heeft u zelf met de wolven? Ik heb zelf gelukkig nog geen directe aanvallen gehad. Maar wel 2 keer dat het bijna was. En dat ik gewoon echt geluk gehad heb dat, dat mijn schapen niet getroffen werden. Maar die van een collega vlakbij me wel. En we hebben een studiereis gemaakt naar Duitsland. En we hebben gezien hoe de situatie daar compleet uit de hand is gelopen. En dat het vee daar uit de wei verdwijnt gewoon. Vanwege de wolf. En die situatie willen we in Friesland proberen te voorkomen. Kunt u nog iets duidelijker schetsen wat er toen gebeurd is, toen het bijna misging hier bij u? De ene keer had ik een koppel schapen net verkocht. En een paar dagen later belde de boer waar ik de schapen in de wei had. Van nou liep er een wolf over mijn erf vanochtend. Mm-hmm. En de tweede keer was vorig jaar toen ik iets minder schapen al had. En toen had ik tegen de boer gezegd van ik heb dit jaar geen schapen voor jou. Maar hij zei van, nou, ik weet wel een ander. Die had de schapen erin in het weiland gedaan waar anders mijn schapen stonden. En daar kwam op een ochtend de wolf en die pakte de 5. Heeft de 5 doodgebeten? Ja. Want hoeveel zijn er in totaal doodgebeten hier in de buurt? Tientallen. Maar die andere boer is dus daarom nou ook gestopt met schapen. Omdat die wolf dat gepakt heeft. En u heeft zelf ook minder schapen nu, heb ik begrepen. Ik heb zelf mijn kudde heel drastisch teruggebracht. Ik kan nog niet helemaal zonder. Alleen we lieten altijd 1000 schapen lammeren. En ik heb er nu nog maar 100. En dat heeft puur te maken met het feit dat u bang bent dat de wolf uw schapen zal doodbijten? Dat is de hoofdreden is van dat ik s'nachts niet wakker wil liggen van hoe tref ik mijn schapen 's ochtends aan. En ik voel op mijn klomp aan dat het die kant uit gaat. En hoe snel het gaat, dat is nog een beetje de vraag. Alleen, ik ben echt bang dat er over 10 jaar gewoon geen schapen, koeien en paarden meer dag en nacht in de wei staan in Friesland. Er zijn 150.000 schapen in Friesland. Dit gaat dan nu om 1 wolf. Maar u zegt, ik voel op mijn klomp aan dat er meer komen. Ja, kijk, in waar Duitsland, baseert u dat op? Ja. Nou, gewoon 30% uitbreiding van de wolven in Noordwest-Europa. En op dit moment zijn er 1500 wolven in Duitsland. Nou, tel daar gewoon ieder jaar 30% bij op. Dan ben je over 5 jaar ben je op 5000 wolven. Nou, komt daar 1, 2, 3% van naar Nederland. Naar Denemarken kunnen ze niet, want er staat een hek tussen Duitsland en Denemarken. Maar komt er 1% is 50 en 3% is 150. Nou ja, als hier 1 wolf in de omgeving zit, dan heb je misschien pech als je schapen gepakt worden. Maar lopen hier 10 wolven in de omgeving, ja, dan heb je geluk als je een dag geen schapen gepakt worden. Wat er vandaag gebeurt is een proefhek, hè? Dat is 3 kilometer lang. Ja, vandaag is het startschot van een pilot. Die is een paar kilometer lang. En dat is niet sec daar om de wolf tegen te houden, maar wel om iedereen te laten zien, jongens, op deze manier zou het kunnen. En op deze manier willen we met overgangen ook overgaan. Dus als het klaar is, dan organiseren we weer een bijeenkomst voor iedereen. En dan laten we het zien. Bedankt voor de uitleg. We gaan zo naar de plek toe waar de eerste paal wordt geslagen. Dat is hier een half uurtje rijden vandaan. En dan horen we ook hoe het hek er precies uit komt te zien. Jan Bouwman, voorzitter van Stichting Wolfhek Friesland. Dank u wel. Bo Heimensen was dat. En ik zeg het maar weer eens een keer. Vragen aan en opmerkingen, zeker de vergeten vragen, zijn van harte welkom via hekje R1JN op Twitter. U kunt mailen r1jn@nos.nl. En u weet het ook, de NPO Radio 1-app is een mogelijkheid. Dat is een mogelijkheid om een bericht geschreven achter te laten. Nog veel leuker is om dat in te spreken, want dan kunnen we u gewoon ook horen. En kunnen we straks om 8:15 uitzenden. Dus vragen, vergeten vragen, aan- en opmerkingen. Kom maar door. NPO Radio 1. Blijf helemaal bij over de Tour. De NPO Radio 1 Tour Podcast. Abonneer je op de NPO Radio 1 Tour Podcast, de kopgroep. Mathieu van der Poel maakte gisteren een schitterende muurschildering in Bretagne. Geel is het nieuwe oranje. Zelden zo'n weldoordachte, intelligente, goed uitgevoerde actie gezien. Plan helemaal geslaagd op zijn Hannibals uit die A-team. I love it when a plan comes together. En er is maar één iemand die dat kan. En dat is Mathieu van der Poel. Ga naar nporadio1.nl/podcast of abonneer je via de bekende podcastplatforms. De Tour! Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl. Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de collectieve inkoop zonnepanelen van Vereniging Eigen Huis. Via hen regel ik het makkelijk. Zij doen het uitzoekwerk en ik krijg de beste voorwaarden. Schrijf je ook vrijblijvend in op eigenhuis.nl/zon. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Bij Winfort kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winfort.nl. Doe de daktest op eigenhuis.nl/zon en zie meteen of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen en hoeveel je kunt besparen. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. NPO Radio 1. 8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Zometeen meer over die enorme drugsvangst in het Noord-Hollandse De Kwakel. En boeren kunnen bijna ongestraft frauderen met de mest die ze produceren. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Er wordt in Nederland op grote schaal gefraudeerd met mest. En op die fraude is nauwelijks controle, schrijft de NRC. Dat alvast een onderzoek heeft ingezien van verschillende inspectie, inlichtingen en opsporingsdiensten.

5:30 is het. Ja, grote drugsvondst in het Noord-Hollandse De Kwakel. De Telegraaf schrijft daar vanochtend over. Ik ga erover praten met Jelmer Geerts van de politie in Amsterdam. Meneer Geerts, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we schrijven even mee. Wat is er allemaal gevonden daar in De Kwakel? Ja, sowieso hebben we daar 2993 kilo aan cocaïne aangetroffen en 11,3 miljoen aan cashgeld. Maar we vonden daar ook eigenlijk alle elementen van een hele luxe levensstijl met dank aan crimineel vermogen. Dan moet u denken aan een hele dure fles wijn, een boek van 12.500 euro, posters aan de muur uit The Godfather. En eigenlijk alles wat je vanuit films en series vanuit de Zuid-Amerikaanse drugswereld voorstelt, ja, dat hebben we hier aangetroffen. Een boek van 12.500 euro, wat voor boek is dat? Een gouden boek? Dat is inderdaad een boek van een meter bij een meter ongeveer over het leven van Muhammad Ali. Een hele luxe en exclusieve editie. Dus blijkbaar waren deze criminelen daar nogal fan van. Ja, maar het was dus ook eigenlijk gewoon een soort honk, zeg maar, waar zij verbleven. Terwijl ook al dat spul daar lag. Ja, ik zag de Telegraaf het omschreven als een drugspakhuis. En ik denk dat dat op zich best wel een treffende benaming is. We hebben daar één persoon aangetroffen. Die stond daar niet ingeschreven. Je kunt het inderdaad dus echt wel als een drugshol beschouwen. Ja. Hoe bent u deze mensen op het spoor gekomen? Ja, eigenlijk door langdurige analyse van informatie. Het is ook een mooie samenwerking tussen onze informatiespecialisten, die eigenlijk de hele criminele wereld analyseren, alle informatie die ze daarover kunnen bemachtigen, en onze financieel-economische criminaliteitsrecherche. Dat zijn ook echt specialisten op het gebied van geldstromen. Nou, die hebben samengewerkt en dat heeft eigenlijk geleid tot deze hele bijzondere fonds. Want kijk, er wordt wel eens vaker een drugsvangst gedaan natuurlijk, maar hoe groot moeten we dit dan inschatten, die 3000 kilo? Nou ja, dit is een van de grootste drugsvangsten die wij bij de politie-eenheid Amsterdam hebben gedaan. 3000 kilo is echt een enorme boel. Ik kan ook eerlijk aangeven dat wij echt verrast waren. De rechercheurs die daar ter plaatse kwamen als eerste, die konden hun ogen niet geloven. En ze waren aanvankelijk met 8 mensen. Nou ja, dat is heel snel opgeschaald naar 25 mensen. Meerdere eenheden van de forensische opsporing voor het sporenonderzoek. Maar we hebben ook heel snel bewakingseenheid moeten laten invliegen. Want opeens dan ligt daar 195 miljoen aan cocaïne en ruim 10 miljoen aan cashgeld. Nou ja, we hebben maandenlang de verhuizing van de Nederlandse Bank voorbereid, maar opeens tref je dan 200 miljoen aan waarde aan. Dus ja, dan kunt u zich voorstellen dat ook wij eventjes voor een uitdaging staan. Ja, ja. Maar goed, uiteindelijk is het allemaal weg en wordt het vernietigd. Wie wel eens door De Kwakel is gereden, die weet een beetje hoe dat daaruit ziet. Dat is een plattelandsgebied. Veel boeren natuurlijk. En daar in die omgeving, een opmerkelijke plek toch ook wel. Zeker, zeker. Ik denk ook, het is aan de hoofdweg. En het is echt een locatie waar niet zo heel veel mensen komen. En ik denk dat deze criminelen dat eigenlijk wel prettig vonden. Je hebt daar nog enigszins de ruimte. Je hebt niet zoveel pottenkijkers. Dus zij hebben hier een geschikte locatie voor hun business gevonden. Maar wij zijn blij dat we dat hebben ontmanteld. Ja, we hebben eerder zoiets meegemaakt natuurlijk in het noorden, in de buurt van Meppel. Dat bleken Colombianen te zijn. Is hier ook een link met Zuid-Amerika? Er is zeker een link met Zuid-Amerika. Ik kan u om onderzoeksreden niet de exacte nationaliteit van de criminelen en de organisatie noemen. Maar we hebben inderdaad zeer veel aanwijzingen aangetroffen dat dit uit de Zuid-Amerikaanse hoek komt. En ook vrij dicht bij een drugslijn. Ja, want ik begreep dat het al donderdag is gevonden, hè, nu pas bekend wordt gemaakt. Heeft dat dan ook mee te maken dat u nog meer aanhoudingen verwacht? Nou, ik noem nu al het veiligheidsaspect. We willen eigenlijk het liefst dat in alle rust kunnen ontmantelen. Want hoe meer mensen ervan weten, des te groter ook het risico wordt voor de mensen daar te plaatsen. Omdat ze daar gewoon enorme waarde hebben. En het tweede is ook, we hebben 2 verdachten aangehouden. Op het moment dat ze worden aangehouden, gaan ze eerst in beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met een advocaat. En afgelopen maandag zijn ze voorgeleid aan de rechtercommissaris. En wij vinden het ook gewoon simpelweg niet chic, niet fair. Op het moment dat we wel met de buitenwereld alle details delen, maar de verdachten met niemand contact mogen hebben. Dus op het moment dat de beperkingen afgingen, toen kregen wij ook van het Openbaar Ministerie groen licht om hier over te communiceren. Ja, we kunnen vaststellen dat het in ieder geval de drugscriminelen een slag is toegebracht op deze manier.

slapen. Er is een plekje in jouw kamer. Voor mijn ondergoed, mijn tandenborstel, luchtje en mijn lader. Want ik slaap hier vast nog vaker. Ik las van het weekend een mooi interview met Joost Prins in Volkskrant Magazine. En die is ver in de 70 nu en die heeft dus weer een nieuwe liefde ontdekt, hè? Wat leuk. Mevrouw N noemt hij haar. Ja. En dus ze gingen eerst afspreken en een keer uit eten en een drankje drinken en zo. En toen zei hij van, ik verwacht eigenlijk wel dat je komend weekend dan komt en neem je tandenborstel ook mee. En dat deed ze, een rode tandenborstel. Maar ik dacht eraan door dit liedje. Inderdaad. Maar mooi, geldt ook voor 70-plussers, dit nummer. Ja, man. Je moet altijd de liefde een kans geven. Goed. Daarover gaat het dus niet in stand.nl. Niels Heidhuis. Waarover gaat het dan wel? Ja, over dat bericht brachten jullie ook al. Dat studenten met name in middeninkomens moeite hebben om het geld te lenen van hun ouders dat ze nodig hebben om rond te komen. Zoals we weten is er tegenwoordig een leenstelsel. Dus alle studenten moeten geld lenen tijdens hun studie. En het resultaat is natuurlijk dat ouders meer dan vroeger bijspringen om dat lenen ook een beetje tegen te gaan natuurlijk. Maar met name in de middeninkomens is dat voor veel ouders toch wel moeilijk. En daardoor zie je kansenongelijkheid toenemen, zegt ook het budgetinstituut Nibud. Dus de vraag is of dat leenstelsel niet nu definitief op de helling moet, vooral vanwege deze stelling. Het is belangrijk dat studenten onafhankelijk kunnen zijn van hun ouders. Dat is eigenlijk het uitgangspunt, dat zegt ook het Interstedelijk Studentenoverleg. Die financiële afhankelijkheid van in wezen volwassen mensen is natuurlijk niet gezond. Staat tegenover dat het leenstelsel ook een prikkel is natuurlijk om je studie zo snel mogelijk af te maken. Dat is misschien nog een argument om iets van die prikkel te behouden. We zijn vooral op zoek naar mensen met ervaring met dat leenstelsel. Hoe heeft dat uitgepakt? Ben je zelf een ouder in de middeninkomensgroep en kun je toch minder bijdragen dan je zou willen? Dat zijn verhalen waar we naar op zoek zijn. Andere ervaringen, bel ons op 0800 1101. Ook voor de stelling, het is belangrijk dat studenten onafhankelijk kunnen zijn van hun ouders. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Veel producten van Campina hebben nu het keurmerk On the Way to Planet Proof. Deze worden gemaakt met extra aandacht voor koe, natuur en klimaat. Zo maak je de duurzamere keuze in de supermarkt. Doe ook mee. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Bij Bever weten we, buiten is niet alleen voor buitenmensen. Buiten is voor iedereen. En voor iedereen anders. Want wat voor de ene de perfecte tent, rugzak of wandelschoen is, is voor de ander een pijnlijke miskoop. Daarom krijg je bij Bever persoonlijk advies, zodat je met de beste producten altijd van buiten kan genieten. Want buiten begint bij Bever. NPO Radio 1. Het is bijna 8:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Boeren frauderen op grote schaal met de afvoer van schadelijke mest die ze produceren. Dat schrijft de NRC. Er is nauwelijks controle of ze hun mest wel op de juiste manier verwerken of gewoon over het land uitrijden, wat verboden is. In de Kwakel in Noord-Holland heeft de politie in een boerderij 3000 kilo cocaïne gevonden en 11 miljoen euro. De politie zegt in de Telegraaf dat het pand tot de nok toe vol lag met blokken drugs en tassen vol met geld. Het afgelopen jaar zijn de zorgkosten gestegen met bijna 9 miljard naar in totaal 116 miljard. Die stijging is voor een belangrijk deel veroorzaakt door de extra kosten vanwege de corona-uitbraak. Veel studenten hebben sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 een beroep gedaan op hun ouders om bij te springen. Omdat niet alle ouders genoeg geld hebben om hun kinderen te helpen, is de ongelijkheid onder studenten toegenomen, zegt het Nibud. En ten zuiden van Athene zijn in een huis twee gestolen schilderijen teruggevonden. Eén van Picasso, Cabeza de Mujer, en het schilderij Molen van Piet Mondriaan. Beide werken werden in 2012 gestolen. De weersverwachting bij Weerplaza Marco Verhoef, die nu vertelt hoe het eruit ziet voor deze dinsdag. Nou, als je naar buiten kijkt, dan zien de meeste mensen heel veel grijs. En dat blijft over het algemeen ook wel zo. De zon zou her en der een gaatje kunnen vinden, misschien in het zuiden of oosten. En daar krijgen we ook de hoogste temperaturen van 22 tot 24 graden. Maar die 24 moeten we er wel echt uitpersen op de Duitse grens. Want veel verder zal het kwik niet komen. En daarbij hebben we te maken met niet alleen die bewolking, maar er valt ook van tijd tot tijd regen uit. Het wordt wat buiig allemaal vanmiddag. En zeker in het oosten en zuiden kan er dan onweer en hagel bij zitten. En dat kunnen lokaal best weer felle exemplaren zijn. Met, omdat ze zo langzaam trekken, ook flink wat water van plaats tot plaats zijn. Die verschillen daarin echter wel groot. Nou, de wind is noordelijk en dat betekent voor de kustgebieden dat de temperatuur wat lager uitpakt. 18 tot 21 graden. En hoe ziet het eruit voor de komende dagen? Ja, de wind blijft uit het noorden tot noordwesten waaien en daarmee stroomt gewoon wat koelere lucht het land binnen. En met al die wolken weet de zon er ook niet heel veel aan te doen. Voor morgen, woensdag, een vrij grijze dag, van tijd tot tijd wat regen. Temperatuur van 17 of 18 graden slechts. En ook donderdag komen we maar net aan de 18 graden met ook dan een noordwestelijke wind. Ook donderdag valt er nog van tijd tot tijd wat regen, maar daarna lijken de neerslagkansen weliswaar niet zozeer af te nemen. Maar het wordt wel buiig, dus het is vaker droog. De zon heeft ook meer ruimte en vanaf vrijdag gaat de temperatuur weer boven de 20 graden komen. Marco Verhoef was dat. Tim Schaap nu met filenieuws. Er zijn veel korte files verspreid over het hele land. De vertraging is daar meestal 10 minuten of korter. Er zijn een paar uitschieters, onder andere op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken staat een file van 11 kilometer. Hou daar rekening met 3 kwartier vertraging. Ook is het druk op de A10, de ring Amsterdam-Oost richting Zuid. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Amstel. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Hou daar rekening met 3 kwartier extra reistijd. En tot slot de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Gorkum staat een file van 11 kilometer. Er staat daar namelijk een vrachtwagen met een klapband. De vertraging loopt daarop tot meer dan een uur. Je kunt dan ook het beste omrijden via Waalwijk en Den Bosch over de A59, de A2 en de A15. Het Amsterdam Museum presenteert Monument der Regentessen. Met haar indrukwekkende schilderijen gaat kunstenaar Natasja Kensmeel de dialoog aan met de tentoonstelling Groepsportretten van de 17e eeuw. Nu te zien in de Amsterdam Museumzalen van de Hermitage. Kijk op amsterdammuseum.nl/Kensmeel. De kinderen op de achterbank zijn de bestuurders van de toekomst. Kies daarom een auto die nu al klaar is voor de volgende generatie. En geef het goede voorbeeld met een inventieve SUV die iedereen beschermt en maximaal rijplezier biedt zonder uitstoot. De volledig elektrische Volvo XC40 Recharge. Want de toekomst is elektrisch. Weer op vakantie. Waar tijd niet lijkt te bestaan. Even ver weg van alles, maar dichter tot elkaar. Je bent toe aan TUI. Boek nu 8 dagen Griekenland al vanaf €249. TUI, discover your smile. De volledig elektrische Volvo XC40 Recharge. Boek nu je proefrit of bestel online op volvocars.nl. Als ondernemer staat u voor een keuze. Uw succesvolle bedrijf verder uitbouwen of juist nu verzilveren. Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternus voor het juiste verkoopmoment. Eternus, your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/verkoopmoment. Droom je wel eens van een dik salaris? Van een droomsalaris? Nou, die droom kan werkelijkheid worden. Want op 1 juli is de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Met kans op 30 jaar lang €10.000 netto per maand. Je hebt nog 2 dagen om een 1 juli lot te kopen. 1 juli kan het gebeuren. Koop nu je lot in de winkel of op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+. Het EK voetbal. Ja, het waren 2 enerverende achtste finales met verlenging. Eentje ook zelfs met een penalty-serie gisteravond. En vanavond dus de klassieker Engeland-Duitsland op Wembley. Met ook nog een Nederlands tintje, want de scheidsrechter van dienst is Danny Makkely. Contact met correspondent Tim de Wit. In Londen, Tim, hoe leeft het EK in Engeland tot nu toe? Nou, het moet allemaal nog een beetje loskomen hier, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Engeland is ook nog niet echt overtuigend geweest tot nu toe. Ze werden weliswaar eerste in de pool, in hun pool, maar kregen ook geen doelpunt tegen, moet ik zeggen. Maar om nou te zeggen dat het voetbal fantastisch was, dat niet. Het is wat traag, scoren gaat ook moeilijk. Dus je merkt ook wel dat het land nog niet echt in extase is geweest. Maar ja, dat gaat vandaag hoe dan ook veranderen, want nu gaat het er natuurlijk echt om. Dan ook nog eens tegen Duitsland en op Wembley, dus hier in Londen, met met dus heel veel Engelse fans ook. Dus je merkt wel dat de voetbalkoorts eindelijk begint op te lopen hier. Maar de Engelsen zien hun land, Engeland, dus wel echt als een van de favorieten ook voor de titel uiteindelijk. Nou, ja, dat is dus ook wel een beetje ingezakt, hoor. Van tevoren was iedereen behoorlijk enthousiast. Want inderdaad, de Engelsen doet het behoorlijk goed, hè. En bij het vorige WK in 2018 haalden ze de halve finales. Maar je merkt ook, dat zie je natuurlijk in Nederland ook altijd, dat golft enorm heen en weer. Want ze speelden bijvoorbeeld 0-0 tegen Schotland in de groepsfase. Ja. En toen hoorde je iedereen alweer, zie je wel, het wordt ook nooit wat met ons. Daar gaan we weer. Dus het gaat ook wel heel erg heen en weer, hoor. En ja, als je dan, zoals vandaag, tegen Duitsland speelt, dat is ook wel weer, dat brengt meteen wat extra's mee. Dus dan voel je ook meteen wel dat iedereen weer even op het puntje van zijn stoel gaat zitten. Want ja, Duitsland en Nederland, hè, dat wordt dan gezien als aartsrivalen altijd al. Dat is met Engeland en Duitsland ook zo. Ja, absoluut. Ja, dat is ook een rivaliteit die na de Tweede Wereldoorlog is ontstaan. Tegen Duitsland spelen is voor de Engelsen ook echt iets speciaals. Al moet ik erbij zeggen dat het Engeland zelden lukt om ook echt te winnen van Duitsland op zo'n groot voetbaltoernooi. Ze hebben al heel wat voetbaltrauma's opgelopen de afgelopen decennia tegen de Duitsers. Waar het hier de afgelopen dagen heel veel over gaat, is de beroemde halve finale op het EK 1996. Was ook in Engeland, werd er ook op Wembley gespeeld, net als vanavond. Toen verloren de Engelsen naar penalties van Duitsland, waarbij de huidige bondscoach van Engeland, Southgate, namens de Engelsen de beslissende penalty miste. Dus daar wordt veel over geschreven. Laatste keer trouwens dat de Engelsen tegen Duitsland speelden was op het WK 2010 in Zuid-Afrika. Ook een trauma, want toen scoorden de Engelsen, maar werd de goal afgekeurd. Onterecht bleek van Frank Lampard. De bal was wel degelijk over de lijn, zagen we op alle camera's. Toen was er nog geen VAR. Ja. En toen gingen ze gewoon door. En het bracht ooit, hè, Gary Lineker tot de beroemde uitspraak: voetballen tegen de Duitsers is voetbal is een simpel spelletje, zei hij. Het is 11 tegen 11, het duurt 90 minuten. Maar aan het einde winnen altijd de Duitsers. Ja, ja, ja, ja, ja, we gaan zien of dat vanavond ook zo is. Nog iets anders is natuurlijk, want ja, straks blijven we eigenlijk gewoon in Londen. Hè, de halve finales, de finale. Er is veel over te doen geweest of dat allemaal nog wel kon in Londen met alle restricties met betrekking tot corona. Hoe is het daar nu mee? Nou, die wedstrijden blijven op Wembley. Daar is er ook van afspraak over gemaakt. De Britse regering moest aan de UEFA toezeggen dat driekwart van het stadion voor die wedstrijden gevuld is. Dus dan heb je het over 67.000 van de 90.000 toeschouwers. Nou, dat komt goed. Wat alleen wel heel moeilijk blijft, is hoe haal je voetbalfans uit het buitenland hier naartoe? Want de Britten hanteren nog steeds strenge quarantaineregels voor iedereen die vanuit het buitenland hier naartoe wil. Dan moet je minimaal 10 dagen in quarantaine. Je moet allerlei dure testen doen ook om daar eventueel iets eerder uit te kunnen uit die quarantaine. En andersom wordt het ook steeds lastiger, hè? Want er zijn steeds meer EU-landen. We hebben Angela Merkel gehoord de afgelopen dagen. Die willen dat iedereen die vanuit Groot-Brittannië weer naar een EU-land terugreist ook verplicht in quarantaine moet. Dus dat maakt het allemaal nog ingewikkelder. Heeft natuurlijk alles te maken, hè, met die Delta-variant van het virus die in Groot-Brittannië rondgaat, die hier nog steeds voor veel besmettingen zorgt. Dus dat is wel iets wat zorgen baart, denk ik zeker, als we twee halve finales zien zonder Engeland erin. Want natuurlijk wonen ook in Groot-Brittannië genoeg mensen afkomstig uit andere EU-landen. Maar dan wordt het wel een stuk saaier natuurlijk, dat je niet de fans uit de landen zelf hier naartoe kan halen. Maar goed, daarbij gezegd, het is wel weer een extra reden voor de Engelsen om natuurlijk ver te komen. Dan hebben ze een paar thuiswedstrijden voor de boeg op Wembley. Stel dat ze tot de halve finale komen en misschien wel tot de finale. Ja, en dan zou het voetbal, zoals ze hier altijd zeggen, na al die jaren misschien weer een keer thuis kunnen komen. Voetbal is coming home, zoals ze hier graag zeggen natuurlijk. Ja, en zingen ook vanaf de tribunes. Eerst maar de volgende. Wat zeg je, sorry Tim? Dat zullen we vanavond vaak horen, ja. Het voetbal is coming home, ongetwijfeld. Ja. Maar goed, eerst de eerste hobbel die dan genomen moet worden, dat is Duitsland en dat is niet makkelijk. Vanavond om 6 uur ook te volgen hier op NPO Radio 1. U hoort de correspondent Tim de Wit vanuit Londen. Ook daar is van alles aan de hand in het wielrennen. Mathieu van der Poel zal opnieuw starten in de gele trui vandaag. 4e etappe. En dat na de slijtageslag van gisteren. Gio Lippens, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Jurgen. Wat opnieuw veel valpartijen. En hoe zitten die renners dan vandaag weer op de fiets? Ja, gebutst en gewond. Hè. Primoz Roglic heeft een kneuzing aan het staartbeen door de val van gisteren. Steven Kruiswijk die heeft een gehechte middelvinger waar enorm veel bloed uitkwam gisteren na een valpartij. Geraint Thomas hebben we gezien, hè, die val ontwricht de rechterschouder. Ja, ik denk dat er weinig renners niet gevallen zijn. Dus iedereen zal wel een pijntje voelen of toch ongemakkelijk op de fiets zitten vandaag na die tamelijk idiote etappe van gisteren. We lieten straks een stukje horen van Erik Dekker. Die was bij de Limburgse Omroep om over de Tour te praten. En die had het over valtraining. Dat hij bij nader inzien vindt dat daar misschien toch eens naar gekeken moet worden in het peloton. Wat vind je daarvan? Ja, er wordt al langer over gesproken. Hè. Er wordt ook al vaker gezegd van eigenlijk zouden wielrenners een soort van judo-training inderdaad moeten volgen. Waardoor ze leren die val te breken. Ja, er zijn renners die van nature heel goed vallen. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig natuurlijk. Maar die doorrollen en meestal weinig schade hebben. Er zijn ook renners die als ze vallen altijd zwaar geblesseerd zijn. Omdat ze gewoon toch iets onhandiger zijn op de fiets. En zeker onhandig zijn op het moment dat ze vallen. En dan niet tot een balletje zichzelf testen, zeg maar tot een balletje opvouwen. Ja, en dan krijg je dus schade. Dus hij heeft aan de ene kant gelijk. Ik denk aan de andere kant dat het beter is dat organisaties en de Internationale Wielrenunie toch eens een beetje gaan kijken naar etappes zoals gisteren, met name die finale. Die was gewoon levensgevaarlijk. En dat hebben we van tevoren al gezegd. En dat bleek achteraf ook helaas waar te zijn. Hè? Een afdaling vlak voor de finish. Een bocht 150 meter voor de finish. Ja, dan vraag je eigenlijk om problemen. En volgens de nieuwe UCI-reglementen, hè, na die val van Fabio Jacobs in de Ronde van Polen, zou dat ook verboden moeten zijn. Maar goed, de ASO heeft zich daar blijkbaar niks van aangetrokken. Nee. En Jumbo-Visma zit steeds aan de verkeerde kant van de streep, zullen we maar zeggen. Eigenlijk al vanaf het begin af aan van deze Tour. Hè. Die krijgen de hardste klappen. Ja, en daar zou ik heel graag een analyse op loslaten waarom dat zo is. Maar ik denk gewoon dat het echt botte pech is. Als je toch ziet, gisteren ook Geraint Thomas gaat onderuit. Ja, Gesink rijdt toevallig net achter Geraint Thomas en die valt er overheen. Dus dat is brute pech. Primoz Roglic krijgt gisteren een bodycheck van Sonny Colbrelli, de Italiaanse kampioen, die zich ook maar probeerde te redden omdat er in het peloton vlak voor hem een forse beweging was. Roglic wordt uit de koers gekegeld. Ja, die valpartij van Tony Martin, wat door de hele ploeg over de kop ging. Dat hebben we allemaal gezien, hè? Met die supporter met dat bordje. Opie Omi, kortom. Het is soms ook gewoon pure pech. Je zou kunnen denken, ga proberen eens met de ploeg wat verspreid over het peloton te zitten, zodat je dus iets minder risico loopt als er een van jouw renners onderuit gaat. Maar ja, dat zijn allemaal bespiegelingen waar je uiteindelijk in de koers niet zo gek veel aan hebt. Het treft je of het treft je niet. Mathieu van der Poel in het geel vandaag, vierde etappe. Hoe ziet hij eruit? Vlak. Hartstikke vlak. Geen enkel klimmetje. Dus we gaan Ieder Schelling waarschijnlijk vandaag ook eens een keer voor de eerste keer deze Tour niet in een kopgroep zien. Die bergtrui is zeker. En morgen ook, want morgen is een tijdrit. En de finale, ja, weer een sprintfinale. En toch weer een bocht in de laatste kilometer. Eerst een bijna haakse bocht naar rechts. En daarna weer een flauwe bocht naar links. Dus ze hebben niet veel geleerd eigenlijk van alle raadgevingen. En we komen aan in Fougères. En de laatste die daar won was Mark Cavendish. En die rijdt dit jaar ook weer mee. Ja, we houden ons hart vast dus. In ieder geval voor die slotmeters in deze vierde etappe van de Tour. Die hele etappe is goed te volgen vanmiddag vanaf 14:00 in Radio Tour de France. 3/4 van de vaders maakt gebruik van het vaderschapsverlof dat een jaar geleden werd ingevoerd. Dat blijkt uit een enquête van het magazine Wij en van de Stichting voor Werkende Ouders. Marissa van der Kogel is hoofdredacteur van Wij Magazine. Een magazine voor zwanger vrouwen en jonge ouders. Mevrouw van der Kogel, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hallo. Is dat goed nieuws eigenlijk, 3/4 van de vaders? Nou, dat vind ik best goed nieuws na een jaar dat we onderweg zijn, om het zo maar te zeggen. Alleen waar we vooraf iedereen eigenlijk wel een beetje bang voor was, bevestigt dit onderzoek ook, is dat het voor een bepaalde groep mensen vanwege de regeling en de vergoeding die je krijgt, namelijk maar 70% van je salaris, toch vooral onder laag opgeleide ouders betekent dat er geen gebruik wordt gemaakt van deze verlofregeling. Ja, dus dat betekent toch dat daar dan de keuze al snel gemaakt is en ze het niet doen. Dus u pleit nog steeds voor een volledig salaris. Nou, het mooie is dat de ouders zichzelf uitspreken dat 60% aangeeft minimaal 80% ook prima te vinden. En dus het zit maar in een klein percentage meer, zeg maar. Maar het is wel heel essentieel, want niet iedereen kan zich gewoon dat veroorloven. En wat ook eigenlijk heel erg belangrijk is dat eigenlijk vooral de bedoeling was, is dat vaders het verlof aanvullend, dus aansluitend op het verlof van de moeders gaan opnemen. En gebeurt dat ook dan in de praktijk? Nee, dat blijkt dus vooral dus niet zo te zijn. Het wordt vooral gezien als van de periode na de geboorte samen wat langer doorbrengen. En dat is natuurlijk ook niet verkeerd. Hè? Laten we niet vergeten dat het, zeker als het je eerste kind is, een behoorlijk ingrijpende gebeurtenis is. En het dus eigenlijk natuurlijk heel wenselijk is om ook met elkaar als ouders die eerste periode goed door te komen. Mm. Maar wil je echt dat traditionele rolpatronen en worden doorbroken en ook die zorgtaken eerlijker worden verdeeld, dan zal er toch wel wat moeten veranderen. Maar kun je dan zeggen dat het eigenlijk zijn doel voorbij schiet nu? Het is redelijk succesvol, maar nog niet compleet. Ik denk dat het nog steeds voor werkende vaders moeilijk is om te mogen zorgen. En voor zorgende moeders nog steeds niet altijd optimaal kunnen werken. En dat was natuurlijk uiteindelijk wel de bedoeling om het een en ander te verbeteren. En we zijn natuurlijk goed op weg. We kijken nog steeds natuurlijk met z'n allen heel erg uit naar de verregelingen zoals ze bijvoorbeeld in Zweden zijn. En in ons onderzoek blijkt ook dat iedereen eigenlijk wel beaamt dat ze toch meer ruimte willen, meer tijd en meer geld. Want leg nog even uit, hoe zit het in Zweden dan? In Zweden is het zo dat je veel ruimer de tijd hebt om het met elkaar te bolwerken. Dat is gewoon. Kijk, dan is minimaal 5 weken in Nederland is gewoon echt veel te kort. Ja. In ieder geval is er een onderzoekje nu. En dan blijkt dus dat driekwart van de vaders er gebruik van maakt. Van dat vaderschapsverlof dat nu een jaartje ongeveer is ingevoerd in Nederland. Dank voor de toelichting. Mariska van der Kogel, hoofdredacteur van Wij Magazine. Dan nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. Ja, veel mensen zijn op zoek naar een huis, daar kan ik over meepraten. Maar in Heeswijk-Dinter in Brabant, daar is niet overal veel te merken van de overspannen woningmarkt. Het huis van John staat namelijk al 16 jaar op Funda en daarmee staat het langst te koop van alle huizen in Nederland. En John heeft zelf geen idee waarom, zegt hij bij Omroep Brabant. Raadsel. Wil niemand dit hebben? Kennelijk. Ik weet het niet. Ik dacht, ik kom terecht bij een huis dat 16 jaar te koop staat. Het zal wel een of ander gek bouwval zijn. Wat niemand wil. Dat is dus inderdaad niet het geval. Maar goed, er zullen misschien wel meer mensen gedacht hebben. Van 16 jaar te koop, daar is iets mis mee. Maar er is niks mis mee. Is dat wat voor jou, Heeswijk-Dinter? Nou, de locatie niet echt. Het huisje is wel, vind ik wel schattig. Zag er wel leuk uit. Maar het verhaal hierachter is dat John eigenlijk 16 jaar geleden van het huis af wilde. Omdat het toen te klein was, omdat hij een bedrijfje wilde beginnen. Maar die plannen heeft hij nu niet meer. Dus hij blijft er ook gewoon wonen. Maar als hij het van Funda afhaalt, dan moet hij de makelaar betalen. En daar heeft hij geen zin in, want ja, het is niet verkocht. Het is eigenlijk meer een soort ruzie tussen hem en de makelaar dat het huis nog steeds online staat. Oh ja. Dus ik vraag me ook af, als ik me zou melden daar, of hij dat dan ook wel echt wil verkopen. Maar goed, het staat nog steeds te koop. Dus je zou denken van wel. Alles is te koop. De media in Nieuw-Zeeland schrijven over een uitvinding die mensen moet helpen die in korte tijd veel willen afvallen. Een universiteit heeft daar een magnetische kaakklem bedacht. Het idee is dat op de boven- en ondertanden een magneetje wordt gezet, zodat de mond maar 2 mm open kan. En daardoor kan iemand alleen maar vloeibaar voedsel innemen, waardoor die dus sneller afvalt. Er is veel kritiek op die uitvinding. Mensen noemen het een martelwerktuig. De bedenker vindt het juist een extra steun voor te dikke mensen die willen afvallen. En steeds meer campinggasten willen niet meer met de wc-rol onder de arm naar het centrale toiletgebouw. Sinds de coronacrisis is de vraag naar een privé-wc toegenomen. Op camping De Berenkuil in Grollo staan al 8 van zulke wc's, is te horen bij RTV Drenthe. Wat wij vooral merken is dat eigenlijk mensen die wat aversie hebben ontwikkeld tegen het normale toiletgebouw, dus dat je naast elkaar op de wc zit, eigenlijk een nieuwe lichting, oud-kampeerders willen weer komen kamperen omdat er een privé-unit is. En de 8 campingplekjes met privé-wc's in Grollo die zijn voor de rest van de zomer al gereserveerd. Een geluk bij een ongeluk is nog zacht uitgedrukt voor de 95-jarige Tony uit Wassenaar. Zij kwam na een val terecht in een verzorgingstehuis en vertelt Tony aan het AD. Daar heeft ze na 71 jaar haar 2 halfbroers weer teruggevonden. Begonnen mee dat ze aan tafel haar meisjesnaam Radder voorbij hoorde komen, toen een van de andere bewoners werd aangesproken. Het bleek dus haar halfbroer Gerard te zijn. En Tony kwam zo ook weer in contact met haar andere halfbroer Gabriel. Tony's dochter kan het bijna niet geloven. Weet je dat er 63 verpleeghuizen zijn in Den Haag, zegt ze. Hoe groot is de kans dan dat je tegenover je verloren broer aan tafel komt te zitten? Tim Schaap met verkeersinformatie. Het is druk op de A10, de ring van Amsterdam. Ring Oost richting Ring Zuid. Er is een ongeluk gebeurd met 6 auto's. Daardoor zijn er 3 rijstroken dicht. Je kunt dan ook het beste omrijden. De vertraging is meer dan een uur. Omrijden kan het beste via Noord richting West door de Koentunnel. En dit is zangeres Tess Merlo. Voilà l'histoire de notre amour. Ça a commencé dans une auberge. Et je t'ai vu bien avant que tu me dises bonjour. Et moi j'étais un petit dur. Et toi tu as joué au dur. Mais malgré tout c'est nous qui avons serré dans les rues. Toi tu m'as parlé de ta vie. La voix basse et le sourcil foncé. Ton éclat soirée tropicale nous embrassait. En ce temps-là, je ne savais rien, mais chérie, tout était si clair. Le monde d'aujourd'hui n'était plus celui d'hier. Tu m'as pris par la main, une nuit dans le lointain. Voilà l'histoire de notre amour. Ça a commencé très loin d'ici. Mais même la mer ne pouvait pas nous séparer. On a été déclarés fous. Et ils avaient raison, je l'avoue. Même 5 ans après le premier rendez-vous. Tu m'as pris par la main. Un jour déjà lointain. Et puis tu ne l'as pas laissé. Pour ça je veux te remercier. De Notre Amour. Tess Merlo heet deze zangeres. Toch geen leven op Venus. Dat lijkt de conclusie van een nieuw onderzoek van Europese en Amerikaanse wetenschappers. Die hebben gekeken naar de samenstelling van de wolken van deze planeet. Daphne Stam is universitair hoofddocent en planeetonderzoeker bij de TU Delft. Mevrouw Stam, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Want wat blijkt er dan uit dat nieuwe onderzoek? Nou, de onderzoekers hebben nog eens heel goed gekeken naar de hoeveelheid water die er in de wolken van Venus aanwezig is. Eigenlijk de vochtigheidsgraad in de wolken. Die hebben ze berekend. En ze hebben berekend dat veel te weinig waterdamp in die wolken is om organismen in leven te houden. Water is essentieel voor al het leven dat we op aarde hebben. En op aarde zijn er micro-organismen die onder extreem droge omstandigheden kunnen leven. Maar zelfs die zouden in die wolken niet kunnen overleven. Ja, want vorig jaar was er dat onderzoek, hè, dat wees dan op leven op Venus. Ja, precies. Maar want daar was toen ook al sprake van dat er mogelijk een meetfout zou zijn gemaakt. Is de angel dan nu helemaal uit die discussie? Nou, inderdaad, vorig jaar werd er een stofje fosfine gemeten in de wolken van Venus. Vanaf de aarde werd dat gemeten. Dat wordt op aarde door bacteriën gemaakt. Dus toen was het idee, nou, wie weet wordt het op Venus ook wel door bacteriën gemaakt. Hoog in de wolken. En inderdaad is daar een hele hoop discussie over gekomen. Of het een meetfout was of net een verkeerde analyse van de data. En deze resultaten van dat het zo extreem droog is in die wolken, ja, die maken het nog wel veel moeilijker om daar bacteriën aan te treffen. Hoe groot is dat? Echt een extreme soort bacteriën zijn die wij gewoon niet kennen op aarde. Ja, dat zou nog kunnen natuurlijk. Hoe groot is de teleurstelling? Nou, die ontdekking vorig jaar, die was natuurlijk heel erg leuk. En en iedereen was wel enthousiast, totdat dus die meetfouten naar voren kwamen. Dus ja, dit is onderzoek nou eenmaal. Hè. Er komen leuke dingen aan en andere mensen kijken daar heel nauwkeurig naar. Ja, en dan soms klopt het wel. En soms, dan moet je een kleine teleurstelling verwerken. Ja. Het valt wel mee. Ik noteer geen leven op Venus. Nee, waarschijnlijk niet. Nee, maar deze onderzoekers hebben ook nog berekeningen gedaan voor wat andere planeten, dus die vochtigheidsgraad. En ze hebben eigenlijk gevonden dat het bijvoorbeeld in de wolken van Jupiter wel weer vochtig genoeg is voor leven. Dus wie weet kunnen we nog elders kijken. Nou, wacht even, dan ga ik toch even noteren. Jupiter misschien wel. Ja, maar daar is het wel weer heel erg koud. Dus er is altijd wat. Ja, nou, maar dan kunnen we schaatsen. Maar er zijn geen ijsvlaktes op Jupiter. Wel weer op een paar van de manen. Nee. En zo blijven we bezig. Maar allemaal wel belangrijk natuurlijk, toch? Ja, omdat het ons zoeken naar leven op andere planeten, dat helpt ons om beter te begrijpen van waarom hebben we nou leven op aarde? En hoe sterk is het leven op aarde nou? Dus het leert ons een heleboel ook over onze aarde zelf. Ja, nee, dat blijft inderdaad altijd, want ik herinner me van vorig jaar ook nog dat onderzoek, daar ontstaat dan toch enige opwinding. Dus in die zin is dit een beetje de lucht die uit de ballon is gelopen. Maar u geeft nu Jupiter aan als mogelijk weer een volgende. Nou, dat geven deze onderzoekers aan. Oh ja. Ja, precies. Ja, ja. En Venus is nog steeds een hele interessante planeet. Ook al zijn er misschien geen bacteriën in de wolken. Ja. Dank voor de toelichting weer, mevrouw Stam. Daphne Stam, universitair hoofddocent en planetenonderzoeker bij de TU Delft. NPO Radio 1. Dan komen ze aan, die twee. De Tour raast door Frankrijk en wij zijn erbij. Die strijd tussen de klassementsrenners, die is ook spannend, Gio. Prachtig om te zien, hoor. Elke dag vanaf 2 uur hoor je hier Radio Tour de France. Mathieu van der Poel, op weg naar de overwinning in de etappe en op weg naar de gele trui. Radio Tour de France, ça roule. Met alle ontwikkelingen in de koers. De etappe op de voet gevolgd. Geweldig gedaan, Mathieu van der Poel. Luister lekker elke toerdag vanaf 2 uur. Op NPO Radio 1. Ici Radio Tour de France. Het nieuws van alle kanten. Deze vakantie gaan we mogelijk weer op pad. En met een kleine moeite kan je een stuk veiliger de weg op. Er loopt namelijk altijd lucht uit je banden. En met zachtere banden heb je een langere remweg, een grotere kans op een klapband en een hoger verbruik. Dat is zonde van je portemonnee en het klimaat. Geef je banden dus elke 2 maanden lucht. Dan rij je veiliger, zuiniger en schoner. Je banden oppompen is ook al wat. Kijk voor meer klimaatvriendelijke tips op iedereendoetwat.nl. Nooit meer huiswerk, maar sowieso wel een diploma. Let's go! Ik ben Nina. Ik doe mijn MAVO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. De grootste opstand op zee in ons slavernijverleden. 400 doden. En bijna niemand kent het verhaal. Sosja Duisker volgt de huiveringwekkende reis van de Zeeuwse Neptunus. Van de haven in Zierikzee tot de fatale ontploffing in Afrika. De NTR-documentaire Opstand op de Neptunus. Morgen 8:30, NPO 2. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Inschrijven kan nu. Infinitycollege.nl. Word jezelf. NPO Radio 1. 9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. De vaccins van Pfizer en Moderna die zorgen voor langdurige immuniteit, blijkt uit onderzoek. En het blijkt voor boeren heel makkelijk te zijn om ongestraft te frauderen met hun mest. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Er wordt in Nederland op grote schaal gefraudeerd met mest en op die fraude is nauwelijks controle, schrijft NRC. De krant heeft een nog niet gepubliceerd onderzoek van verschillende inspectie, inlichtingen en opsporingsdiensten ingezien. De boeren mogen niet alle mest van hun dieren op het land uitrijden. De mest bevat fosfaten en stikstof en is schadelijk voor het grondwater. En daarom moet een deel van de mest volgens de regels worden afgevoerd. Dat kost de veehouders veel geld. Om op die kosten te besparen wordt gefraudeerd. 4 op de 10 winkeliers zegt nog geen akkoord te hebben met de verhuurder van hun winkelpanden over kwijtschelding van een deel van de huur. Dat blijkt uit een enquête van branchevereniging In Retail onder 750 ondernemers. De vereniging vindt dat verhuurders 50% van de huur moeten kwijtschelden over de maanden waarin winkels door de tweede lockdown grotendeels dicht waren. In Retail vindt uitstel van huur niet genoeg. De vereniging zegt dat daarmee het betaalprobleem vooruit wordt geschoven en waarschuwt voor meer leegstand als verhuurders geen kortingen geven. 6 dagen na de instorting van een appartementengebouw bij Miami Beach zijn inmiddels 11 doden geborgen. Reddingswerkers zoeken er nog altijd naar overlevenden. Nog steeds worden zo'n 150 mensen vermist. Of zij allemaal in het pand van 12 verdiepingen aanwezig waren toen het gebouw instortte, is nog altijd niet duidelijk. Sinds de invoering van het leenstelsel zijn studenten in het hoger onderwijs financieel afhankelijker geworden van hun ouders. Dat zegt het Nibud op basis van eigen onderzoek. Bovendien kunnen lang niet alle studenten terugvallen op hun ouders en dat leidt volgens het Nibud tot kansenongelijkheid. Het instituut schat dat dit voor ongeveer 40.000 studenten geldt. Het leenstelsel werd in 2015 ingevoerd in plaats van de studiebeurs. De politie heeft donderdag op een boerderij in De Kwakel in Noord-Holland bijna 3000 kilo cocaïne en 11 miljoen euro aan contant geld gevonden. Volgens de Telegraaf zijn de drugs en het geld vermoedelijk afkomstig van een Zuid-Amerikaanse criminele organisatie. De politie zegt dat het woonhuis tot aan de nok toe gevuld met blokken cocaïne was en tassen vol met contant geld. De politie heeft 2 mensen gearresteerd. Brits onderzoek toont aan dat het mixen van verschillende vaccins een goede bescherming biedt tegen het coronavirus. Een combinatie van Pfizer en AstraZeneca blijkt even goed te werken als 2 doses van hetzelfde vaccin. De uitkomst van het onderzoek is vooral interessant voor mensen die als eerste prik het middel van AstraZeneca kregen en nu graag een ander willen. Het weer. Vanmorgen trekken de laatste buien naar het noorden weg. Het is bewolkt, maar af en toe schijnt ook de zon. Later vanmiddag en vanavond opnieuw kans op buien met hagel en onweer. Het wordt 20 tot 24 graden. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het zijn nu vooral ongelukken en auto's met pech die oponthoud veroorzaken. Dat zien we onder andere op de A10. Daar is een ongeluk gebeurd met 6 auto's bij knooppunt Amstel. Daardoor staat er een file van knooppunt Oost richting Zuid. In principe, je kunt daar omrijden. Dat is wel aan te raden, want de vertraging is daar meer dan een uur. Dat gaat in de richting voor Den Haag-Utrecht via de Koentunnel, via Ring West en Ring Zuid. Hou er wel rekening mee dat ook op die omleidingsroute een file staat van 8 kilometer tussen afrit Volendam en Amsterdam Slotermeer. Tot slot ook nog druk op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Gorkum staat een file van 10 kilometer. En het houdt daar rekening met meer dan, een uur op onthoud. U kunt er ook het beste omrijden. Dat gaat via Waalwijk en Den Bosch, via de A59, de A2 en de A15. Piekeren over het werk. Gevoelens van stress door drukte met de kinderen. Gespannen over je gezondheid of financiële situatie. Avogel helpt. Passiflora rustgevende tabletten Sterk van Avogel bevat passiebloem. Dat helpt bij stressmomenten. Het brengt je lichaam en geest tot rust, maar je blijft wel fris en alert. Probeer het maar eens. Avogel helpt. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Meer dan 80 miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld. Met hulp van UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, bouwen zij aan een nieuw bestaan. Want samen kunnen we alles. Benieuwd wat jij kan doen? Ga naar unhcr.nl/samen. Gevoelens van stress onderweg of op je werk? Probeer dan eens de rustgevende spray met passiebloem van Avogel. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. It's a sunweb holiday. Met Sunweb reis je nu naar Portugal. Heerlijk genieten in de zon vanaf €329 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. It's a sunweb holiday. Sunweb, creating memories. De grootste opstand op zee in ons slavernijverleden. 400 doden en bijna niemand kent het verhaal. Sosja Duisker volgt de huiveringwekkende reis van de Zeeuwse Neptunus. Van de haven in Zierikzee tot de fatale ontploffing in Afrika. De NTR-documentaire Opstand op de Neptunus. Morgen 8:30, NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. 8:55 is het. De vaccins van Pfizer en Moderna die zorgen waarschijnlijk voor langdurige immuniteit. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat in het wetenschappelijk tijdschrift Nature is gepubliceerd. En ik ga erover praten met gezondheidsredacteur bij de NOS, Rinke van der Brink. Rinke, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Nou, dat klinkt als goed nieuws natuurlijk voor de mensen die deze vaccins hebben gekregen. Zeker, maar er is wel een slag om de arm nodig. Het is een onderzoek wat is uitgevoerd bij 14 patiënten. Dus dat is wel een heel klein aantal. Ik heb daar net doorheen gelezen. En de onderzoekers schrijven dat ze vaststellen dat de immuunrespons, dus het aantal afweercellen, heel hoog blijft gedurende 12 weken na de tweede vaccinatie. En dat ze tot een jaar na de vaccinatie cellen kunnen aantonen die reageren op dat virus. Maar daarmee heb je natuurlijk nog niet jarenlange immuniteit. En dat vraagt, het ziet er goed uit, maar het vraagt om vervolgonderzoek. Alles heeft er natuurlijk mee te maken dat dit een nieuw virus is, wat nog maar kort, relatief kort, al lijkt het nu heel erg lang na al die lockdowns, rondgaat in de wereld. En dat we natuurlijk toch nog maar heel kort tijd hebben om terug te kijken. En na die vaccinaties nog korter, want het is eigenlijk pas sinds december in Engeland aan de gang. En het is nu juni, dus dat is een half jaartje. Dus nog maar heel kort om te kijken wat het effect is. Want in alle scenario's is dat ook wel vaker gezegd natuurlijk. Hè? Dat we misschien op termijn wel vaker gewoon zo'n prik moeten halen. De vraag is alleen, wat is de frequentie daartussen dan? Ja, en wat de onderzoekers nu hebben gevonden, die in Nature een artikel hebben gepubliceerd, is dat het er heel goed uitziet. Vooral voor mensen die eerst een infectie hebben gehad, dus ziek zijn geweest en daarna gevaccineerd zijn. Het lijkt erop dat die een langere bescherming hebben dan mensen die niet ziek zijn geweest, maar wel gevaccineerd zijn. Er is lang gedacht, en dat wordt door veel mensen nog steeds gedacht, dat er misschien wel een derde prik nodig is. Een zogeheten booster om het immuunsysteem nog weer extra aan te zetten tot activiteit. Deze onderzoekers stellen dat misschien als de virusvarianten niet zich nog verder gaan aanpassen en heel anders worden, misschien toch niet nodig is. Zeker niet bij mensen die eerst een infectie hebben gehad en daarna gevaccineerd zijn. Nou, dat zou natuurlijk inderdaad goed nieuws zijn. Maar ze onderstrepen dat het allemaal nog wel moet blijken, dat er vervolgonderzoek nodig is. En dat zal ook echt bij grotere groepen patiënten moeten gebeuren dan 14 patiënten, maar het ziet er wel goed uit. Een van de vragen nu is natuurlijk ook van werken die vaccins ook allemaal tegen die nieuwe varianten die zijn ontstaan en nog steeds ontstaan kennelijk? Ja, nou tot nu toe lijkt dat redelijk te lukken. Hè. Die Delta-variant, die eerst Indiase variant heette, die reageert iets minder op de vaccins die nu beschikbaar zijn. Maar dat gaat niet om enorm grote verschillen, maar omdat die wel veel besmettelijker is, is dat toch een probleem. Hè. Als je een beetje minder bescherming hebt door de vaccins tegen iets wat veel besmettelijker is, is er toch weer een kans dat het gaat leiden tot oplopende aantallen besmettingen. Wat er nog aankomt aan varianten, dat weten we natuurlijk niet. Morgen kan er weer een nieuwe variant ontdekt worden die bij wijze van spreken niet reageert op de vaccins, al is dat onwaarschijnlijk. Zo snel gaat dat niet. Ze variëren enigszins. Dus het wordt dan misschien een beetje slechter dan het nu is, die bescherming. Maar dat gaat niet in één keer helemaal wegvallen. Mm. Ja, en wat er gaat ontstaan aan varianten, dat weten we simpelweg niet. Wat betekent dit? Want dit gaat alleen maar over Pfizer en Moderna. Want wat betekent dat dan voor de mensen die een ander vaccin hebben gekregen? Ben je dan minder goed af? Nou, de onderzoekers gaan ervan uit dat inderdaad, als je AstraZeneca of Johnson hebt gekregen, dat dan tot minder opbouw van afweer leidt dan met die Pfizer en Moderna vaccins. Dat is ook in lijn met de onderzoeken die zijn uitgevoerd om de vaccins toegelaten te krijgen. Toen bleek dat Pfizer en Moderna de hoogste werkzaamheid hadden tegen ziekte. En dat AstraZeneca en Johnson en ook de anderen die nog op de markt komen of zijn daar net wat minder scoren. Wat ze wel allemaal heel goed doen, is tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname en overlijden beschermen. Daarin ontlopen ze elkaar eigenlijk nauwelijks. Dat scheelt 1-2% of je AstraZeneca op Pfizer hebt. Maar als je gevaccineerd bent met AstraZeneca, is het risico dat je nog een lichte vorm van COVID krijgt, is groter dan met Pfizer en Moderna. En ze verwachten dat dat met de opbouw van die immuniteit, ze hebben dat niet onderzocht voor Janssen en AstraZeneca, maar dat dat ook tot minder afweer, sterke afweer zal leiden dan bij Pfizer en Moderna. Gezondheidsredacteur bij de NOS, Rienke van der Brink. De jaren 80, de Greg Kin Band was dat. Het is bijna 9:15. De kritiek van Jan Publiek. Kirsten. In het nieuws zat een bericht over Wenen, waar twee verdachten zijn opgepakt voor de moord op een meisje van 13. En we zeiden dat het gaat om twee Afghanen van 16 en 18. En Marianne vraagt zich af waarom we dat zo expliciet erbij hebben gezegd, die nationaliteit. Dat doet toch helemaal niet ter zake, schrijft ze. Dat is wel een puntje. Ja, dat klopt. Daar kun je inderdaad over discussiëren. Van wanneer noem je dat wel, wanneer niet. Niet altijd relevant. Maar in dit geval hebben we het wel genoemd, omdat het geen Oostenrijkers zijn, maar echt Afghaanse staatsburgers. Ja, en dan is het toch opvallend als buitenlanders van zo'n best wel wrede moord op een meisje van 13 worden opgepakt. Als het Britten, Fransen, Nederlanders waren geweest, maakt niet uit. Dan is het wel, je gaat ervan, als je het er niet bij zegt, dan denk je dat het Oostenrijkers zijn. Dus dan is het eventjes van belang om te noemen dat het dus mensen uit een ander land zijn. We hadden een reportage vanochtend over Zimbabwe, waar het aantal boeren groeit sinds de pandemie. Onze correspondent ging daarom langs bij een boer. En sommige luisteraars is vooral het achtergrondgeluid bijgebleven. Het knuffelgehalte is hoog op de boerderij van de Zimbabwean Terence Maposa. Tientallen gele en zwarte kuikentjes net uit het ei. Ja, zo ging het nog 2,5 minuut door. En Hans schrijft, wie bij het Radio 1-journaal vond het een goed idee om een reportage over boeren in Zimbabwe te omlijsten met een permanent bedje van piepende kuikens. En Fred die schrijft ook nog dat hij is weggezept. Kijk, weet je, ik heb soms echt het idee, ben ik nou gek geworden of is Nederland gek geworden? Ja. We horen gewoon vogeltjes piepen. Wat kan daar tegen zijn? Nou ja, kijk, ik snap het vooral niet. Zeg maar, het gaat om radio. En dan denk ik, ja, dan is het toch juist heel goed dat je een beetje hoort waar zo iemand is. En dat het geluid juist mooi is. Ja, maar je bent in de natuur. Daar willen we eens een vogel piepen. Ja, sorry mensen, sorry. Excuses. Nou ja, namens als de het afleidt van de boodschap, dat deed het blijkbaar bij Hans en Fred. Ja, dan werkt het misschien niet om het 2,5 minuten lang te horen. Maar ja, het idee erachter is natuurlijk om een beetje de luisteraars mee te nemen naar die boerderij. Ja, nou, Hans en Fred, verman je gewoon, zou ik zeggen. En tot slot nog een klacht van Henk. Oh, nog een klacht. Ja, nog een klacht. Gaat over jouw oproepje, Jurgen, om dingen in te zenden voor deze rubriek. Waarom toch weer die oproep om vragen in te sturen? Die horen toch niet in de kritiek van Jan Publiek? Ja, dus hij heeft het dus over, doe er wat aan die stomzinnige oproep van je, zegt hij ook nog, word wakker. Oh. Hij wil eigenlijk, dus mensen moeten kritiek insturen, niet vragen. Er is een liedje dat heet Henk is een gezellige fan. Henk is een gezellige fan. Ik heb het idee dat Henk de lolbroek niet aan heeft vandaag. Nou ja, kijk, ten eerste is het zo, wij bepalen hier de regels. En toevallig heb ik die zelf gewoon bepaald. Dat is ook nog eens een keer zo. Dus we doen gewoon vragen aan en opmerkingen. Dus je mag kritiek leveren, maar je mag ook vragen stellen. En zeker vergeten vragen, want kijk, zo stom ben ik inderdaad wel, dat ik niet alle vragen zelf kan bedenken. Dus als je iets hoort en denkt van, daar wil ik nog een vraag over stellen. Wat is dat voor gepiep op de achtergrond, bijvoorbeeld in die reportage over Zimbabwe? Ja, dat is eigenlijk ook een soort van kritiek verpakt in een vraag. Ja, dat kan natuurlijk ook. Dat mag natuurlijk allemaal. Kijk, we willen het zo breed mogelijk houden. Dat is gewoon het hele verhaal. En niet anders. Tjonge, wat een dinsdag. Even op adem komen. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Tim, heb je ze opgelost, files? Nou, helaas niet, nee. Het is nog stevig druk op de A10. Daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Amstel. Dat zijn nogal wat auto's bij betrokken, een stuk of 6. Dus dat gaat waarschijnlijk nog wel even duren. Je hebt daar last van Ring Oost richting Ring Zuid. En dus voor knooppunt Amstel staat een file van 11 kilometer. Je kunt dan ook het beste omrijden, de andere kant op. Dus Ring West en Ring Zuid, via de Koentunnel. Hou er wel rekening mee dat ook op die omleidingsroute zojuist een ongeluk is gebeurd. Daardoor staat er een file van 10 kilometer tussen afrit Volendam en Amsterdam-Geuzeveld. Daar is de vertraging nu een half uur. Ik ga praten met fotograaf Maarten Corbijn. Die heeft de afgelopen jaren, tientallen jaren, heel veel foto's gemaakt. Hij koos er daar een aantal van om zijn eigen bijbel samen te stellen. De Corbino-bijbel. Niet zonder succes, want het boek dat was heel snel uitverkocht. En dus broedt hij op een vervolg en is hier nu om erover te praten. Maarten, welkom. Dank je wel. Waar kwam dit idee vandaan? Ja, je moet je voorstellen, ik ben domineeszoon, maar niet zomaar domineeszoon. Ik heb ook altijd nog geslapen in de studeerkamer van mijn vader. Tussen drie wanden theologische wetenschap. En in volzicht van het laatste oordeel. Dus toen ik op het moment kwam dat ik 40 jaar moest samenvatten in één boek, bleek dat eigenlijk de ideale raamwerk om overzicht te maken. Maar je hebt dus eigenlijk al die foto's die je gemaakt. En dat gaat echt van, nou ja, portretten van, ik noem maar even André Hazes, tot aan politici, kunstenaars, internationale artiesten zag ik snel voorbij komen. Die heb je allemaal proberen te rangschikken volgens de Bijbel. Nou ja, ik ben eigenlijk in wezen, dat de meeste fotografen zijn strenge mensen die kijken naar hun werk. En dan valt heel veel werk af. Niet omdat het verkeerd belicht is of op een verkeerde plek, maar omdat je vindt dat de blik te hoogvaardig is. Of dat je denkt, doe ik de ander wel voldoende recht? Pak ik het juiste beeld? Dus je vinkt eigenlijk heel veel dingen af bij de beoordeling van je werk. En dus ik realiseerde me dat ik eigenlijk heel veel hoofdzonders afvink terwijl ik mijn werk beoordeel. Terwijl die ook wel bij mensen horen natuurlijk. Die je ja. Zonden zijn dingen tussen mensen. Dat heeft niets met God te maken. Dat is hoe wij onderling elkaar beoordelen. Geboden zijn dingen tussen God en de mensheid. Zonden zijn afspraken tussen mensen onderling. Dus het gaat over verhoudingen. Hoe zie je jezelf? Hoe relativeer je jezelf? Vind je jezelf te ijdel? Ben je te ijdel als fotograaf? Is de ander te ijdel? Dus je kunt heel goed in dat stramien je werk indelen. Je speelt ook een beetje God dus eigenlijk. Nou, dat mag ik toch hopen van niet. Nou ja. Als jij... Maar je kunt wel mensen maken en breken met een foto. Als je het zo wil opvatten, ja. Er rust een enorme verantwoordelijkheid op de maker om het goed te doen. Althans, zo vat ik het op. Ja. Want even voor ons beeld. Hè. Je hebt tientallen jaren maak je foto's. Over hoeveel foto's praten we dan? Nou, mijn werk omvat, ik geloof dat ik meer dan 12.000 maal op pad ben geweest als fotograaf. Maar ik heb ook 80 korte films gemaakt en 300 stukken tekst geschreven. En die Bijbel is dus niet alleen een weerslag van mijn fotografie, maar ook van mijn schrijven en mijn filmwerk. Nee, maar om even aan te geven van, als je dan zo'n selectie maakt, dat lijkt me nog heel lastig eigenlijk, wat er wel en niet in komt. Ja, dat is ook een ontzettend lastige taak die uiteindelijk ook je alleen zelf kunt doen. Iemand anders kan het bijna niet voor je doen. En ik ben er ook wel 2 jaar mee bezig geweest om het hele oeuvre door te ploegen. Ja, je had het over je vader, die dus dominee was. Ja. Staat in het boek eigenlijk voorin. Ja. Prachtige foto. Ja. Naakt. Ja, overgave. Overgave van vader aan zijn zoon. Ja. Ja, dat is mooi. Was dat moeilijk om hem zover te krijgen eigenlijk? Nee, maar de meeste mensen denken bij een dominee aan iemand die vreselijk staat te preken op een kansel. En dat was mijn vader misschien ook wel, maar niet zo vreselijk goed. Waar die vreselijk goed in was, is een herder zijn. Dus een sociaal raadsman zijn. Dus je verplaatsen in de ander. Ja. Dus de man had een eindeloze empathie voor de ander. En als ik nou iets goed doe in mijn vak, is het wel dat ik toch altijd in zijn voetsporen de ander probeer te bereiken. Ja. En de tentoonstelling die bij dit boek hoort, die heet dan ook De Ander. En De Ander dient met een hoofdletter geschreven te worden. Ja, met een hoofdletter A dus in dit geval. Je moeder staat erin, ook aan het begin? Ja. Mijn vader was een bevlogen man, maar had toch zeker iemand naast zich nodig om een beetje de realiteit van het dagelijks leven aan te kunnen. Dus mijn moeder was wel zijn reddende engel, ja. Ja, ja, het zijn prachtige foto's. Wat ik zeg, het gaat alle kanten op. Ik zag bijvoorbeeld, nou gewoon, ik pik er maar even iets uit, hoor. Ik zag een foto van Louis van Gaal. Ja. Die dan... Die staat in het doel kennelijk. En dan met dat net tussen zijn tanden. Maar hoe krijg je die man zover om dat te doen? Want van hem weten we dat hij... Nou ja, die laat zich niet veel zeggen. Ja, maar als je Van Gaal heel goed bekijkt... dan weet je dat die man heel veel humor heeft. Hij kan verschrikkelijk humoristisch zijn. En ik ben zo vrij geweest om meteen toe te geven... dat ik geen verstand van voetbal had. Dat scheelt volgens mij enorm. Dus, je hoeft er niet met hem discussie over het 3-5-2-systeem. Ik heb gezegd dat ik daar geen verstand van had. Dus dat we dat niet moesten doen. Nee. Maar toch, hij zal ongetwijfeld veel humor hebben. Maar in zo'n pose zie je hem natuurlijk niet zo vaak. Waarmee hij zich ook wel kwetsbaar opstelt. En jij hebt dat voor elkaar gekregen. Ja. Nou ja, de psychologie-component bij portretfotografie is immens. Druk op het knopje kunnen we allemaal. Maar de ander ontvoeren, meenemen in je malle hoofd... dat vereist... heel veel training, denk ik, en heel veel lezen. Je moet ontzettend veel lezen en studeren. En het vereist denk ik ook een bepaald soort karakter... om de ander zo tegemoet te willen treden. Gebeurt het ook wel als je... dan heb je misschien van tevoren een idee. Nou, neem Van Gaal maar even als voorbeeld. Je gaat er naartoe en dat er toch ineens iets heel anders wordt. Nou, dat is ook eigenlijk wel de bedoeling. Ik heb wel ideeën in mijn hoofd, maar nooit helemaal vast omlijnd. Dus ik probeer me vreselijk goed inhoudelijk voor te bereiden. Alles te lezen wat los en vast zit. En met die bagage... kijken waar we uitkomen. En mijn bedoeling ook zowel, is ook altijd wel dat een fotosessie een soort van avontuur is. Ja. Een avontuur tussen 2 mensen. En de weerslag daarvan is iets wat geen van beiden 's ochtends die dag had kunnen bedenken dat het zou gebeuren. En dan is de plaat geslaagd. Nou ja, dan is de ontmoeting geslaagd. Ja. En een goede ontmoeting is premisse voor een goede foto. Opvallend ook de serie foto's over Jeroen van Merwijk. Nog niet zo lang geleden overleden. Waarom? Want er zijn er meerdere van hem. Waarom is dat? Nou ja, hij was een dierbare vriend. En Hij was inderdaad de klagende profeet Jeremia. En we waren zeer met elkaar verbonden. Dus het is mijn eerbetoon aan hem door hem een hoofdstuk te geven. Ja, ja. Terecht. Origineel mens. Ja, en wij waren ook textueel verbonden. Dus toen hij zei dat hij vond dat ik schreef op een bepaald niveau, nam ik het zelf ook serieus. Dat is ook wel mooi. Ja, dat boek is uitverkocht. Ik zei het aan het begin al even. Van, jij broedt wel op een vervolg. Waar moet je aan vervolg, denken? Ik ben natuurlijk enigszins gelukkig overrompeld met het feit dat het binnen 3 weken eigenlijk helemaal uitverkocht is. De tentoonstelling die erbij hoort, De Ander, in het Coda Museum in Apeldoorn, die is eigenlijk een relatief bescheiden opzet nog. Ik heb eigenlijk diepe hoop dat het is maar een fractie van wat er in de Bijbel staat, dat de tentoonstelling nog op een andere plek in zijn volle glorie ook een keer te zien zal zijn. Dit is een hele mooie tentoonstelling, denk ik, in dat Coda Museum in Apeldoorn. Het is maar een fractie van de Bijbel. Ja. Is nog tot wanneer te zien daar? Tot begin september, 5 september. Apeldoorn, daar moeten we naartoe. Dank voor het gesprek. Graag gedaan. Maarten Corbijn. 1, 2, 3 voor de dag. 3 zaken uit het nieuws, daar gaat u meer over horen. Hussein A. die staat vandaag in hoger beroep terecht voor het verkrachten en vermoorden van de 19-jarige Milika van Doorn. Dat was in 1992. Hij kwam in 2017 in beeld en werd eerder veroordeeld tot 20 jaar cel. In Amsterdam is de rechtszaak tussen Uber en vakbond FNV. De vraag is of Uber-chauffeurs als zelfstandige of Uber de chauffeurs als zelfstandige voor zich mag laten werken, of dat ze in dienst moeten komen bij het bedrijf. Volgens de FNV is het een taxibedrijf en zou Uber ook volgens de CAO werknemers moeten betalen. Economieverslaggever Nick Wouters legt uit wat voor bedrijf Uber zichzelf vindt. Wij zijn een platformbedrijf of een technologiebedrijf, maar we hebben geen taxivergunning. We hebben wel chauffeurs die met onze app werken, maar eigenlijk verbinden wij de klant met de taxichauffeur en zijn wij absoluut niet een taxibedrijf. Dus dat wordt het verweer van Uber. En het zal er ook over gaan of die chauffeurs wel voldoende kunnen verdienen met wat ze voor geld ze voor die klussen krijgen. Straks wordt in Friesland de eerste paal geslagen voor het Friese wolvenhek. Verslaggever Bo Heimensen, die is daar al de hele ochtend. Bo, en zijn ze al bezig met dat hek? Nou, ze zijn net aangekomen. De hekkenbouwer gaat beginnen met het voorbereidende werk van een proefhek van zo'n 3 kilometer. En dat is hier in het plaatsje Boyle. We staan nu precies op de grens van Friesland en Drenthe. En het hek komt te staan tussen weidegebied en natuurgebied. Uiteindelijk hopen ze een hek van 150 kilometer hier neer te zetten. Bij mij is nog steeds Johan Bouma, voorzitter van de stichting Wolvenhek Friesland. Tevens initiatiefnemer. Hoe komt het hek eruit te zien? Goedemorgen. Het hek dat wordt een 1,5 meter hoog met een bocht erin naar de kant van waar de wolf vandaan komt. Zodat het hek zo is dat het alleen de wolf tegenhoudt, maar de rest niet. Die 1,50 meter die is niet per ongeluk. Het grootwild dat kan er overheen springen, de herten en de reeën. En er zit een maaswijdte van 20 bij 20 in het hek, waardoor het kleine wild, de dassen, de vossen, de konijnen en de hazen, die kunnen er doorheen. Natuurbeschermers zijn erop tegen. Ook de faunabescherming heeft Hans Wiegel opgeroepen niet de eerste symbolische paal te slaan. Ze zeggen dat de wolf een beschermde diersoort is en je deze niet mag belemmeren. Mag dit juridisch eigenlijk wel zo'n hek plaatsen? Eigenlijk is dit het enige wat wel mag. De wolf is inderdaad sterk beschermd. Je mag hem niet bejagen, niet verjagen, niet verstoren, zegt de Europese richtlijnen. Je mag hem alleen weren. Nou, weren om elk perceel heen, dat is een kansloze missie. En dat gaat ook niet gebeuren. Dan blijft over weren in een groot gebied. Nou, wij hebben ervoor gekozen om het weidegebied van Friesland om daar een hek omheen te zetten. Het gaat dus echt gebeuren, Jurgen. De eerste voorbereidingen worden getroffen voor een Fries wolvenhek hier in Boyle. Bo Heimensen was dat in Friesland. Nog even snel naar nieuws voor wat zaken uit spraakmakers. Ja, zeker. Goedemorgen. Wij gaan het uitgebreid over film hebben. Er is een hele aardige online veiling van filmprops, waaronder kostuums. En bijvoorbeeld helmen uit Saving Private Ryan. En voor kostuums in de film is meer aandacht, meer waardering ook gekomen. We spreken straks met onze spraakmaker, de directeur van het filmfonds, Bero Beijer. Oké, dat in Spraakmakers. Eerst een overzicht van het allerlaatste nieuws. Dat krijgt u van Kirsten. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemorgen. NPO,